قد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت خاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا شهران تظاهرا وقالوا إنا لكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أموالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتحرك من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون فكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسك من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا فما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة سورة قصص ويسيو أولا إنسكي دوسلوی غیاتونو پای کی تفسیری حالت د موسی علیہ السلام بیان شو د نبوت د دې زینا دوی مېصد صورت او پدې کې بیان د مقاصد او ارباو اثبات د رسالت او دنیا څخه کوله بیانې ولقد اتینا موسی الکتاب دریسلوی اختمایات د صورت قصص تاکی ورکڑی ما موسیٰ علیہ السلام تا تورات پتا اینا چالاکی من پیڑے اولنی بسائر چدا دلائلو دے عبرت بسائر دلی دلو دلائلو تا پرد خلقو ہدایت و رحمتو خامخاج دا خلق پر نصیحت دبول کی او پیغمبر نویتو بجانب الغربی پترف دا مغرب کوئی تور کلاچ ما حکم کا موسیٰ علیہ السلام تا دوائی ما غطا حکم کاؤ نتوخا وقت کے نوی چه ما غطا حکم کاؤ وما کنت من الشاہدین او نوی تدو موجودنا موجود نوی زد آغی بیان تا تا کمتا خبروم لیکن منگا پیدا کری پیڑی اگزشو پاغیوانی آل عمر آغا زمانت جائلیت وما کنت سابین فی اہل مدین او نوی تو ولال اسیدن کے پمدین والاو کے سوا یسوی پماند اقامت او دریدو سرا تو اسیدل او ما کنتا او نوی تو ساوین اسیدن کے پمدین والاو کے چتا در مدین حالت معلومو ما تا تو خودا تطلو چتا لستو یاری امپاغی باندی آیاتنا دلائل قل لیکن ارسلنا کا لیکن تمالے گلے تطلو چلو لبا علیم پاغیبانی آیاتون زما چلو سری پاغیبانی زما آیاتون ولیکن نا کننا لیکن منگا لیگن کیو حما اولی گلی چه پاغیبا دا اللہ کتاب لولی قدی مکی والاو او نوی تا پدرد کوئی تور کلا چه ما حکم کا موسیٰ علیہ السلام تا لیکن آتینا کا لیکن درک منتا تا را میرا بانی طرف ادر افستانا دیر پارا چه توجر قوم چنی را غیلی اگر تیجویر ان کے استانا پوخا لعلهم یتذکرون خامخا جده پندو نصیحت قبول کی حکمت درار اگلو در پیغمبر ولولا ان تصیبهم مصیبتون کچرتا نرسید دیر اگر مصیبت لولا اصابت المصیبہ کنوی رسید در مصیبت وسبب دا یا مالو چمکلی گری دیهم لا سنو دا غیر نو فیقولون دوی خلق و بیجوی ادم عربا ولنرو لگو تا منگتا یو پیغمبر اللہ منگتا حبت یو پیغمبر دارے گلے لولا اصابت المصیبت بسبب عمالیم فیقولو ربنا کرنا رسید لید مصیبت کرنا رسید مصیبت بسبب دامالو دارے باندے فدے بیویلوی ادم عربا ولی نرانی کرا تا منگتا یو پیغمبر چمنگ تابداری کروی استادی کتاب منگ با اللہ استادو حکمونو تابداری کروی ونکون من المؤمنین آنگ بشیو دی ایمان اوڑن کنا نو لما ارسلنا که تو منگ نوی لے گرے لولا اصابت المصیبت لما ارسلنا که کنوی زلد مصیبت بسو بابد عمالو دا گئی نو ما با نوی لے گلے تالا را بیا بے بانا نوی پاتی شوی لما جاؤهم الاف من اندنا ارکلا چرای دیتا حق من اندنا طرف از منگنا دو وجد آگنا چه ما اولی کو پدی که پیغمبر نو چه پیغمبر راگ دیتا حق راگ پیغمبر راگ طرف از منگنا نو میدی ولی نشور کولی دی پیغمبر تا پشان دا موجودو چور کلیشوی موسیٰ علیہ السلام تا منگ با علم منو چکتا دا موسیٰ علیہ السلام دی موجودی ملاوشی آیا دے کفر نہ دے کرے پاک کتاب چور کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل پوخا نوائی دے سہران دا دوارا جادو کردی کم دوارا موسیٰ علیہ السلام او نبی علیہ السلام یا دوارا جادو کردی قرآن او تورات یا دوارا جادو کردی موسیٰ علیہ السلام او حال علیہ السلام امداد دیو بلکی اوائی بشک منگا پاریو پیغمبر انکار کو ان کیو کالی من انکار کو ویا پیغمبر راتو کی پیو کتاب من عند اللہ طرف دا اللہ نا چار کتاب دیر پیدایت جوید دوارو نا دا سی یو کتاب روڑی چا دا تورا دا دا قرآن نا دیر پس ملاوی مزبا تابیداری حکم دائی که ایتا سرشتنی نو کدی قبول والی اونو کدی که استاد خبری کدی اونمانا پراندو دی کتاب جواب دن نکو جواب گلنی شد رکولی خوک جواب دن نکو نو پوشا چه بیشکا دهی تابی دی دخلو خواهشاتو او سم چرتاو تا ویلکتا دانما نزای و دلیل منگتاو خواهی کنه رولا دلیل او دی دلیل را نولی نو پوش چرین خواهش تابی دی خواه فعالم انما یتبعون واهم بیشکا تابی داری دی دخلو خواهشاتو سو دیر دیر گمراه دا چانا چانا تابی شد دخلو خواهش بغیر او دن بغیر ده داد من اللہ اطرف دا اللہ نا بیشکا اللہ توفیر و فی قوم ظالمانو تا ترغیب قرآن تا ولقد وصلنا لهم قولا تاکی بیان کرے من دیر را قرآن تصحیح دیم نجوزی قول مانا کرے قرآن ماو تا قرآن را ورسو ماو تا قرآن بیان کر آم آج دی نصیحت و فن قبول کی آکسان چور کرے من دیر را فام دی کتاب من قبلی مکدراتو دی قرآن نا ہم دی پر دی قرآن یقین کئی پلا چلو سیجی پر دی زمانگایا قرآن نوائی دی منگ ایمان نو لے پدی بیشک دا قرآن دے رشتیا طرف دا رفض منگنا بیشک منگو پخواد را دو دی کتاب نمو سمین تابدار منگ پخواد تابدارو دنور کتابونو تو چه دا پیغمبر را گئی کتاب منگ دا تابداری مکلا دا کسان رو بکیش دیتا عجر دا گئی مردتین دو کرتی پس وقت دا گئی چلی صبر کریو چاچ صبر کرے دے نو اللہوی اغلم دوگنا عجر ور کرے دے مرتین اولا زعفین دو چند عجر اولا ولی اوڑکی حدیث کے رازی دری قسم خلق دے چاگئی تبا دو چند عجر ملاوی گی یواغ خلق چه پخوا پا انبیاء ایمان روڑے ہو او بیا پا نبی علیہ السلام ہم ایمان روڑے ہو دا آلی کتاب اولا ایمان پا خفل پیغمبر روڑے ہو سم آم نبی بیما با ایمان روڑے پیغمبر پاکوئی دویم اغا غلام چاگه دا اللہ حق مدا کئی او دا بنده حق مدا کئی دا اللہ حق دا علویت او دا بنده حق دا ملکیت دا غد ملکیت او دریم اغا خدا یا سنه دریم چل اغا دا پارا یومین زی نو اغی نخا عدب ورگی او خیسته عدب ورگی دا عدب دور کول نورستو بیا آغا ازاده کی او بیا او سرا نکاو کی پوشی دا دری قسم خلی لبودو چند عجر بی ومما ويدرؤون بالحسنة السيئة او دفع كيده فبيان توحيد بدون لا شرك لرا حسنة توحيد سيئة شرك او دا مال لا چور کرے من دیتا خس کے دا اللہ پلا رکے کلا چواو رضی اور باطل خبرا و دی راس کے داغین اوائی من دا بلدی دا مالو جو من دیتا سبا سزادا من ستا سورا سلام علیکم لا نبتغیر جاہلین سلام دو متارکت بائی کازمہ تا سورا نلٹو منگا لا نلٹو منگا مجلس جاہلانو دا جاہلانو مجلس ملٹا ہوئی دو علماء و مجلس کے تینے سفیدہ خوبا ملاوشی انکا پیغمبر اتچے یا تا دی توفیق نشور کولے تا توفیق نور کے نشور کولے آگا چاہتا تستاو سردی نمینا دا ہدایت نشور کولے آگا چاہتا توفیق دے دا نشور کولے آگا چاہتا تستاو سردی نمینا دا نبی علیہ السلام فلتر اگو تاریف سورو خوبو دا لیکن اللہ توفیق کرکے چارے چگو ہوئی جی او دا اللہ خبوئی پلا مدن کو باننے او وای دې کوم تابعدا روغلو سنتو ما کتا سرا نو وابلو لې شو موږ من اذن ادا پولیس مګینا ختم فاروي کې دی ته وي چوب ته دانی واچه او غيو یو دنګ سرا غون دي ته ختم وي وای کوم د پیغمبر د سنتو تابعدا روغو بیا به خلق موږ یو یو کی موږ اوس بیا خلق هم خاجه پری دي و سم د دې نړۍ خلک دي وای کزه صحیح تابعدا روغم بیا به یواز مهلک فاضشم خلق پر سره غم خاجه نه اولم نمکن لهم حرمنا امنانا آیا دینو ورکر اللہ ومن دیتا پا حرم شریف کی آمنان زید آمن چرو لیشاگتا میوی داریو شوی او شیخ القرآن رحم اللہ زان یوازی کرو ویزو منگا ہم محلہ کی غمو شو مرآن سری دیگونا باندیکرا از کور دا غم والا مالک مرآن دا شیخ سے نختمی زلالم آغا دیگونا مطول دا غوارو میدان مار اوس من نای مو شاله چزا دیګونه می داس ولټه کې هو ته سوره پخکل ټول می واړو وې خلک راغې مالک ته وې چې مولي سے خدا کار وکړ و چې وګورو ته یو غم نه راته بل غم جوړ کړ دا خو یو فساد ده نه لري څه مصیبت یې جوړ کړ و دې خو می هغه چې سو پخکل و داغې نه می د درې سیوا بل دې کې پاخ کړ هم زیدار اگر چه جنازه او شو خلق دره شو وی ماوی فبایی چه کم کسان میلمانی دی قربانه و دکلی نا ما صحبت نره کره سم سره والا بایی ما گوره صحبت نره کره چه کم میلمانه را غری دی دیغم تا دلر لر زیون و چاگر سیده نیسی او تو زمان میلمانه چه جنازه او شو ما اعلانه تاو چه با تو زمان زیده رازی او تو زمان میلمانه سره د غم والونه زنانو له بخور ته دي او نه نه بخور زما ځای کې مننه دي ته وای ښا هغه لري خپو چې بیا دا خبره واورې دي وای زه د دوی غم نه خلاص کړم دله مجمع دله کټونه اس را دې ځان کاری وای هغه مول دوه بیا دې پښې چې یرا واقع مولي سي ما باندې لوی غم سپک کړ زارو خبر نشو په دې طریقه ما د خپل ځان تاوان کړو دغه به تاوانم کې د خپل ځان تاوانم کړو دا کار ما د دې طریقې نه شروع کړو یو دوا درې بیا دا شي دا عام شو دا نه چې ته په لاره مخاله کې یو زبر دغه څه به نه نه نه تاوان د خپل جیب نه خرچم کې او تاوان بم کې حوایدا سمع اللغوا اوږي او انت نون تخطب نو ما ته خلق وی چې ته به یوازې شي وی مودیان را جمع شو ما دیوی چه تا داسو نتو مسره که بیا با منتا نخخو وی ما چه دی پیرانو او دو ناکار دو مشرکینو اغلولی پیسه بنده ری دو شرک ری نو پاغی تاسو رد کاو خیر ری وچه ستاسو دو رو پی بندیگی نو تاسو خفای پاغی بانی وچه بیا با دی منت نخخو وی مان ما مخخو ری کنی اس پروانیش دا دا غیرت خوب تاسو کنی که تاسو مال را سپری ری ما زه خو الله خپل مملکت لري چې تاسو را سره کړی زما سره جو سوي بوې بتا سو راځي تاسو و ما دا بوې د وجنم خخوي چیرې تاسو نن موږ بوې راځي تاسو کې به ټول خیرت کړی تاسو ما دا اوس په ډاګه باندې پرې دي دا کار هغه من له ها او بیا ما ته کړی خلق وې چې ته خدا څخه کې زمون جنازې با پجبل سو راځي بیا ما چې نه راځي کنه دا سنت طریقه حدیث کې راځي چې سلوی کسان په یو جنازه جمع شو یو مسلمان په صحیح طریقه الله وجه دغه معافی کو پدې رمسه کو دکري کو ټول د سلوی کسان نه خیر او جدا خیر مکه او دا ما چې نه زب کوم او ته وګور ان شاء الله چې ستاد کلی جنازه به نور کولو د جنازو نه دغه نه سیوا یو کمپني سو په دا ته راشي په چې نه دا پته ما چې زویم کنه خیر سو پس هغه سړیو ډېر وخت تیر شو بس دې ویل کا زمن د کلی دې ثاني جنازي ما خبر واوري دا سړی مې دی خورو نور کسان ته مې چا خبره ده یاد را یا واغه ټیمو دا وې سنتو بیان مکوا به به زمون جنازي ختم شي او تاسو باندې وی چې د نور کولو نه زمون جنازي سی وای دي کړي وي موري سه خبره دې رښتیا کوي ما دا د سنتو کار دی د سنتو باندې چې چا عمل کړي او له پریشانې دي قد نرا تقلب وجهه کا نبی علیہ السلام تا اللہ و تباول پریشان ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک حبلۃ ترضاها او زب خفید اعتراضونو کو وجوانے او تبا اندہ کے خوشحال ہے چلون بے یو غسم ماتے پا کورکی محلکی نخلق و دفس خبر پروپیگنڈی یو دا مسئلے پا کورکی جوڑی گی او گولا دا شرید فساد دے رو رو خیر دے یو زل دبت پریشان ہے کورکی پریشانی دا او چا غرسم دماغ که سیز دی ختم که رو رو نبیابا تم خوش آلی او اغا محلا و کروالا و امبی خوش آلی ویلی که مولیس بشتا دیر خکارو شو پدیش زنو منگی ریده رسمون اخلاف شو خواول با زحمت برداشت که انگلیسی بزار تکلیف تا خام تاوان بم که دیگونو بمڑه ازنا چه خلقو دیگونو تالم شه استادا کانر ادار سکنی شو کوری خام آدم یو مثال پیش که اول امنو مکر لهم حرمنا منا نام بیاد چیو مسئلہ میں ختم اکلا چیو مسئلہ ایو لاس کے با بیالاو اگر دواو کئی اچھا خلقی غمزے کی کنا یو لاس کے پیالی چی غمزے للاسی نجو جے کی اگر دواو کندے یو لاس مقدر چرا کئی یو بلکی پیالی نہیں ہوئی حانو امامو چی یاد ساتے زما غمو شو قرو عالمی ویفات شو نور کسان و چا چه رو ری ما چه چه بنا رو ری سوچی دا ملمانو رازی و مال ملمانو مال رازی او چه کم ملمان مال رازی ما دا غب غم زیکی چه ندست کری زمازی کسو کم چه ندست کری غم زیکی کم ما دا چا دا غم زیکی چیز کری بیشک آگر چیز کی خو ما دا خپل ځان معلوم ده چه ما دا چا دا غم زیکی چه و روٹوی ندست کری سنگ با زمازی که چه روٹوی سوز با کم و سرگو بخوری اس کی نو ما د دې تر مسول راغلم ما په دې ته واړو بدرې خاطر دې دې ته واړو او بیا غل کوی چې موري سي موسی دې له کومه چا یو نه سي هغه رسم ما د چيو په خپل غم کې خپل باز دا نو د چيو هغه رسم ختم شو او هغه پروګرام شروع شو ها یو ځل یو درې مولایان ترو ها شیخ صاحب سره ملګری مردان کې یو تعزیت لا د جلالو حانو آکسانی ویجی پروگرام شوی تا خود روٹے اٹین دوی ما دو روٹے دا خونیم را گلے تو دوال را گلے ما دعا اکلا روٹے را بیچی دا بل وقت آفی دوست دیر اگیوی وی ما چی کورا ما با نمج بولا کیا کوری ما مقصد دعا وشوا اسلام علیکم لام تا دو دری ملگری خبر دیو با تا بوس بوس کئی چی خدای اپا کمو که بلی دو روٹے را روان کو سبت خدا خو وځه په دې په مور باندې پوي ومه چې دې به تیار کار وټه خپلې نو بیا بدلې چې دې خورارو بازار کې څنګه خسته وټولو مزیدار د کباب او اغله مستانک له کسان مرګي مې ما جاله کې حق کباب جوړ کړو وټه دوه کسان ها وټه موټه دوه خورلا چې یاره ها مولوی صاحب او کسان داسې ګړو اوندې کیو یې ویو خو بیا زدیم دې ره ها حدا چې ما جزاستا په مور باندې پوي ومه زدا غم زه کې ولی روټي وکړه خلاف سنت نه تاسو مخه خلاف سنت کوم زبر خلکو له سبا سوی ابو چې په دې مسله دې رد کا او زما دې کې خو اس کې زبر د اولاد او بار کو سبا نه پیش کېږم دا چې هغه په ځان باندې ژوند مات کړی مو هو حدا باز مولایان چې مهله کې غم شي نو ها د روټي پټین کې بلار جو بالا څخه بډاړه اورږي الک راځي روټي دې دیو په کې راوځ الک استا غم شوی دې او مقتدیان دې سيزونه ډېر ګورېس کوي په خپل ژوند کې ها د غم په ځای کې مروټي خوري مچېس کوي الوبکار کې سبا زمنګا نکو فاصله ونیا نو کسان را یونی مو بجوا ملک روټه ګلو مې ویل مې تک تیار روټه دا وتا زمونږ ته خپل له چې با ته روټه وکړه مېمانو دا خپل نه موږ باندې سره خپل هغه ته سوالو چولاړو ویل دا ټول ته بدل شي زمې دا خو سم کومې ده که هغوی خلکو دې کې روټه آسان کار دې چې دا چا دې کې نخل من سبا تازه کې خوراک نه کې بیا نو چې تر لاس شي او یو لاس کې تیارې نه وره یو لاس په سره دعاو کې نه نه دې زونه ډېر کورې سپک نو تحتم من اذنا نبي الله یو کوي په اتباع د سنتو کې استعمال دی به الله پیدا کوي من اذنا او لم نمکر لهم حرمان آل دې ورکړې زه مونږه د حرم شریف کې زیدا من چرولېږي هغه حرم ته میوې د ار یوشي د ار زینه د میوې داروالې دي میوې ظاهري نیو میوې مالوي ظاهری میوی او مانوی علماء را روانی دار دینا خیسته خیسته علماء حج دی خیسته خیسته علماء د دنیا د گر کنن را روانی دارنگی عمرو لرازی ملتون طرف زمانگنا لیکن زیادہ دی خلقنا نپوئیگی زجر توپی بی دنیاوی دیر حلاک کنی مونگ دکنونا چم بطیرت معیشتا ها چه دا حد نتیر شو گزران داری دا حد نتیر شو دیر متکبر شو دا د دې کندو راتو چنو شذری شي پس دا لا کتاغه نه پای کو سو الا قليلا مگر لګ لب دور چفاغه بس مسافر تیرې را یا بر په هوا کې مرغان تیرې دل او مونگا وارثین او سن کې دې حضرت اعظم کې الله ما تا دا غزې فادي کی اور دې رب صاحب هلاكون کې یو کلی تر دې چوری کې په مندای کې یو پیغمبر دلی با پاره یا دونه مونږ او ني مونږه هلاكون کې یو کلی چې الله دې مگر چې ویل دا غي ظالمان و ما اوتیتم و یا قادس شه او په دې چې نو دا ولایت دی او دې دا او مې دلای یو په بلدا دی نو ورته و دا څنګه ولایتي نو دا نو دا چې نو یو په دې نو په دې و یو به دې ته ګورې چې ورته یې دې ته کوم دته و او الذين قالوا قول وطنا ولا تدين اوينا اوينا كما اوينا تبرع اليك ما كانوا في يدي ابو وكيد الوجوه كما لو كنت تجيبون ولا ولا لهم كم يهتدون ويوم الذي تقول ما رجعت من رسلي قال يا علي مولى الباب يوم اذ قوم لا تسالوا فما من تبون وعمل صالحا قال سيكون من المفلحين وربك يامر قريش ويسر ما كانوا مجيرا سبحان الله تعالى ما يشركون وربك يامر يمكن صدورهم وما يعلنون ان قالوا كان قوم مزرعه على وادي يقول لي ما قالوا تذهبوا بروحه للقوه اذا قالوا قوم لا تفهم ان الله يقول بهم وذا يجي ما قالوا لو دعنا ربنا ولا تنصر لنا الدنيا كما ترى الله يقول لنا سلام بلا ان الله يقول لي قال انه في ولا يدي اول يار ان الله قد اهل من قبل قرون من هو اشد من قوه وثر جماعه ولا ينظر بهم مجرمون فقال يا قوم من الذين قال تدير الحياه الدنيا لنا وقال الذي يدعو ويقصر لا يغلق من أمر وعلى الصائمة ولا يغطى إلا الصبر فأعزمنا به بذلك فما كان الذي في أن ينظر من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذي يتمنى ما كان من الذي يقول ذلك أن الله يزور السيد من الشام في بال المنكر لولا أنزل الله علينا رحمة ربنا وإن كانه ليقتل الكاذبون تلك الدعوة آخر سنة جنوري الذي لا يرسمه من في الأرض ولا حتى أعلى ولا قوت للمتقين من جاء بالحسنة فله من يلقيها ومن جاء بالسيئة فلا يزال أن يعمل السيئة إلا من كان يعبدون ان الذي قال عليكم القران لواصك الى الان قل يا من جاء بالهدى وفي ضلال مبين وما كنت تدري ان بين الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يكن لك ان ايات الله عليهم الذين يقولون الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا هو يحكم الحكم واليه ترجعون. ذي زينا ترغيب ورقي اخرتا او دنيا نمين غصي چلو دنیا پورې لمتلا آج در کړی شی وی تاسو جنا نو دا سکه د ژوند دنیا دا او د دین نمایش آج په نزا الله دین او غدي غرا او قوم شام آیت تاسو وړیا تلکان اخلي آیا اوسو چو وعدہ کرے منگا اصرا وعدہ خیستا دا جنت تجنت بور کوم نو دے مخامق کی دن دے دا اے وعدہ سرا پشاند آچا چا فیدا اور کرے منگا غلالا فیدا جند دنیا بیا ودے پورز قیامت کی من محضرین دا حاضر کلنشی عذاب تا چا سرا ما وعدہ کرے دا جنتونو آیا او سری دا ما دنیا ورکرا و آخر کی بجہنم لزی باورا چوازو کی اللہ دیتا دجر مشرکتا سمم فیقولون وائی بارے این شرکائی اللذینا سجوب رخدار دمارا چتا سفی کمانو دخلاسی وائی بار کسان چتا سابی سوی را پاگی بارے وینا دا عذاب ایزا منگ ربا ہا اولائی اللذینا وینا ایزا منگ ربا دا کسان آ کسان دی چو گمرا کرو منگا اللہ منگ دی گمرا کرو او وینا هم گمرا کرو منگ دی را کما کاف پماند اللہم دوالی داغینا چه مقبل و گمراه اللہ مقبل و گمراهانو ناکار مولیا ناکار پیران دوئی نمان زکر دی گمراه کرو من تقبل اللہ نو معلومات دیر من زکر اللہ نو خودره تبرعنا الیک بیزاریو من الیک تا دردین اللہ بیزاریو منگا نو دی خاص من تا چه عبادت کاؤز من فوینا باندی من غدی تا عبادت نو کرے وما کانو یانا یابدون نو دی خاص منگتا عبادت دون کی منگ پوینا دا سی آیت مخیم تیر شوی صورتی کلگو پکیو دا گرمی دا پراک شوی دی ما کانو یانا یابدون اگزاسو لگوا تاوسو پکی دی نیلی کلگو کلگو لگو اگزاسیو اگزاسو لگوا ما کانو یانا یابدون آغین مخی تازاو لگو کلگو آلی کنن سوخ بیالی لکن آب بند کوئی ما قانونو دی دور خو ناراسی ما قانو یا نا یا بدو ننا پکے آدو ما قانو یا نا یا بدو نو دی خاص منگتا زمنگا نو دی خاص منگتا چه عبادت اکاو زمنگ پوینا زمنگ پو زور ما ہوتا نو ہوتا نوی ری او بیلی جی رامدد کے شرکا حکم مدل گارا خپل تاو تو ما صرف رخدار کرو دی بچی غی کیا غیتا جوابو نکی دی غیتا فا نو دی بچی گی کیو آئی فلانی رمضت شیلو ازوانا عدبو دیار شایی بیرانا امانی رولی لمستارا ایتا چو عادتو فدعو هم چگی بگی دی اغیتا او چاچ دا توحید و دا سنت چگی ناغی با دا توحید سنت چگی ہوئی شیخ سیب اللہ دی پی رحمتو نوی او ایک اللہ جنت منگ تا نصیب گا او اللہ ما تا ہوئی چی تصو آلی زرم چی اللہ لاس کے قرآن راکا او دا جنت یان ماتا کینا وا چه دستا کتابو خیم دا نعمت زمان دیر دے بس فدعو ہوا علم یا سجیبو لو امن جوابو نگی دیتا و جوابو نگی دیتا دا آیات مخم تیر شیو یو دیکی نا فلم یا سجیبو لو امن و رعول عذاب کم دیکی تیر شیو کاف کی خواہ فلم يستجيب لهم او جواب ون یو کتاب هو اگر کتاب نیوی نگی ما اس کتاب ور کرے فلم يستجيب لهم نو جواب ون کی دے گئیتا ور اول عذاب وګور څنګه بلند سر کو باندې بنا دے سرگی ور اول عذاب او وی عذاب منګ دا سے خلق تیارو ماشاءالله دا وی ګورم چلندو خلق ته منګ دا سے قران کو چ قران دا سے کی ور اول عذاب ابو ندی عذاب لرا دی چه عذاب یو دی بوئی لو انهم کانو یهتدون کاش که دی لار مندلی کاش که منگ لار مندلی وی دنیا کی لو تمنیا لو کاش یقینن دی وی یهتدون چه دار مندلی یا لو انهم کچرت دی وی پسملار نو دی لبا عذاب نوی ملاو شوی لما عزیبو و عذاب زکا ملاو شو چه پسام اللہ نونو پاورد چه مغی بوولی شی دا خبری بوولی و یوم پاورد جواد بوگی اللہ دی مشرکینو تا وای با اللہ مازا عجبتم المرسلین تا سجواب ورکره و انبیاءو تا سجواب ورکره و تا سو انبیاءو تا فلنسألن المرسلین ولنسألن ہاں کفرو عرب کی تیرشی بولو رکو گے فامیت علیہم الانباؤ نگر وربجی پدے بانی جوابونا انبا جوابونا خبرونا پدا عرب کی ریبت تفوز میں شکر دیو بلنا فهم لا یتسالون تفوز بننکے دبازے دبازونا یا دیبت تفوز میں شکر دامل دپوخانو یاد به تفوس د شو کوله په زو حکم د الله نه چې د الله کومه فیصله وشي بیا تفوس نه دي دا وله اچھا سورې چا تو وو کړی مان وروړه ما دې وکني کوم نو یقینا فاسا یقینا شیدا ایکونا چی شیدا من مرین د کامیابونه نفع د شر فی العلم او تصرف رب ستا پیدا کیا مخلوق چغوی او اختار ورکه جون کیه وګوره پیدایم کی او غریم کی انبیای څنګه ورکلی منتخب کړو د دین د پاره ما کان له ملک یره نشده د مخلوق له اختیار ما پکانا استمراری معنا پیدا کین نشته دې د مخلوق له اختیار پاک دی الله لوی دی دا نه چې بر خلاف کې دا الله سلام وربک رب صافی پاچ پټې دي چې نیوا چکر کوي الله چې نشته بل هاي پر کول والا دې الله نام الله الله الحمدلله دنیا او اخرت کې او ها دې الله له فیصله او ها دې تب تاسو واپس کولی شي وا پیغمبر دلیل اخري مشکل دل خصم وا خبر راکې ماتا کوګر دې الله پتا سبحان اشفا میشا الى يوم القيامه دلیل اصلی محضہ وا پیغمبر خبر راکی ما تا کوور دی الله پتا اشفا میشا تر تر قیامت من اله غیر الله سور حاجت روا بے الله نا چرالو کی تاسو به زیان پرو خان تیا پرنا ا سوشتره چې تا زبان ټول مل اشفا کی تیار کی سوشتا د رضی زیموا چه بیدر بانی رض راولی کم بابا در رضی ری افلا تسمعون آئی اولی ناوری دی دلائلو لرا دا دلائلو آورا کنسری دا قرآن آورا دا دلائل دا قرآن ویا پیغمبر ارئیتوم خبر راکی کو گردی اللہ پتا زبانی رض سرمدن امیشا ترس رکیام سوگ دی حاجت روا بید اللہ نا چرا دوگی توسط پشپا تاسو سیږي فی پایش پکې افلا تبصرون لا تاسو ولې نیوینئ پوره تتمی د دوړو آیاتونو بدل کړی افلا تسمعون افلا تبصرون دا ولې افلا تسمعون شپلا بجلی ترې دا درس کی بیان کی نو کوینینا پسترګو مازورې چشمونه بغیر کار نکیږي رانا بغیر کان نکیگی نو افلا تسمون و کنشی ولی ناوری اللہ وی کنشی واور زمان کتاب پوگونو بانده شپر احکاری نو واخو رکن افلا تبشرون زچ رز دا خلکر سپوری وینی اخبارات کتابو نخلکوری او خنا زردکار کئی نلونشی افلا تبشرون ولی نوینی زمان کتاب و اونگور مرا واور اباده در رحمتونو د الله نه ګرځولي دي تاسو په شپا او ورځ دغه په سکون او آرام کې پدې شپه کې شپا او ورځ کې سکون او آرام کوه مله شپا او ورځ پروت یا نه مانه تعالی او امیر رحمتي اباده در رحمتونو د الله نه ګرځولي دي تاسو په شپا نسره باندې تسکونو فی او ګرځولي دي تاسو په نهار ورځ نسره باندې تب تو من فضلی پوښ کنه لید د سکون د پاره دا نهار د تب تو من فجیه د پاره دا زال الله ورکو ولټو دې صرف مال پسې منډه کې دې د پاره چې تاسو ولټو درځي من فجیه حلال مال کسب کا درځي به د دین کار نه کې نشوي و سکون او آرام کې درځي به مال پسې منډه وي د فضل اطلاق په قرانم کې قل بفضل الله و برحمتي هوت قیمتي شي و یوته کل ذی فضل فضل او ولټوي تاسو د کتاب د الله فضل د الله چې جنت له ملاوي شي قران زکا او مالم راغې ولعلکم سیسد غزي د مال او سیسد غزي د دین باندې خامغه شکریا ادا کوي تاسو په یوما پاور چوازو کې الله دې ته وګو الله سشو اب رخدار زما دانه چې ما سره غنو خو تاسو برخدار کړو ما سره اج تاسو به ګمان د خلاصو او با باسو منگ دارو مطن جاؤ گوا او با آئیو منگی مشکدی مشکینو تا حاتو برانو کم روڑی دلیل پا خلو مدرگارانو روڑی دلیل پوی بجیده چی بیشک بلنا خاص اللہ لحق بلنا اللہ لرادا او رک بجیده دینا آغا مدرگاران جیده جوڑ کریو دا اللہ سرام پس تدہید من الدنیا تدہید من الدنیا ان قارون بیشک قارون کانو من قوم موسیٰ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیم جاتے ہو کو پاغی بانی فبغا جاتے ہو کو پاغی باندی فاتے ناو من کنوز اول کرو من اغداد خزانونا آ خزانین مفاتے ہو چھ بے شکا خزانے دا غبا مفاتے ہے جمع دا مفتح دا مفتح ویلے شی مالتا خزانہ دا چابی آئی پیو چابی کم دو رکار کی گی چھر ٹول تو ڈیلی دون من سرمایہ پہ گینا جی ادھا ٹول حال لے دادا خزانو ٹکا او دروازے ٹول دن نا بندے کا یہ او دروازہ بار نا تالا کا چابی یو دا تالا یو دا خزانے پہ گڑی دی دی او یو چابی جان سر کردوا نو چې چرته به قارون ته نو چابیانې ټولې چابیانې به ځان سره په بارولې شي په بارونه به ګرځولې بار ګرځول د خزانو دا د چابیانو نو ښه انما فاتحو بشکا مال لا اوچ تورې به شو لتنو پورته کولې به شو بل عصبته پر یو ټول کې اولو القوا چې خاوند قوتو یو لوی قوت به ورسره او هغه به ورسره مال ګرځاو خزانه به ورسره ګرځولې دغه داغه د مال سره نهایت مینوا نو هغه به چې زما مخه مخمال زه خوشاله ما چې دغه نه ګډوډیږي نو بیا خفه کېده باج خلکو د مال سره ډېرې به ار وخت ګنډې چوډي واسکټې او پای کې پیسې ټول راس رساتي زه یو حاکس سره تلو ما او سترګو له مازور مواجد عثمان له موجود نه سوما نظما پولان دي سلو بنځه پیره پیسې اوس مه له یو جبنه پیسې رو باسا وکړي په لوک سات او روزو نو بیا به دې بل نه پیسې راو کړی نو بیا به نو صاحب دې نه راو کړی هر ما دا څه سودا دې دې به ته پوسو کنه هلکو دې عادت ته حمای ما ته پیسې هو وینا پیسې نه عادت ته دې غریدا څه دې دوی چې کوم شي خو له غوښتنې علي که دوی مینه وسره سره کې او چې بیا بوډا شي چې بوډا بیا دې مینه کوي ها یو د پیسو سره زیات مینه او دولت هغه سي چې هغه لا وارث وي هغه تاسو وي میراث میراث کنه دا ما تاسو ګور کوم سره میراثي یا خزا هغه په پیسو دی دیر مائی نی یا ظالم او ظالم او تسک احسان سوک پاتی کی تو اوور کا زانا مخی لگوا ندی بچیشتا ندی اولادشتا او دویم دا چی بودا چی حدیث کم راجی گنا یا حریو امن آدم و یا شبو منہو بودا کی گی دا آدم علیہ السلام اولاد خوزوانی کی پاہی کی دو خوینا یا الحرسو علی المال دیم الحرسو علی المال یہ وی مالا علی که بابا خیر نانی بابا ہے ما گیر خلا طول را بابا گورا ودا چه بابا دی ارتوی لکه که بس مال لکنو علی که بری مالی خفا کیه گی بابا وای چه زان سرقم پیدا کی چه در اشیاء بابا ایم باس کاکاو لالا زمان ختم شو بابا ایم در قبر پغالا ولالیم ایز قالو یا کچوی اغتا قوم دا ممستے گا قوم اتوی ممستے گا بیشک اللہ میں نکے دا مستکو ان کو سرا یا ماوردی مانا کرے لا تفرح بخل مکوا بیشک اللہ میں نکے دا بخیلانو سرا بخل خشین دے وقت اگر اولٹوا پا مال کی چطر کرے تر اللہ کرد آخرت اللہ مادر کنو زالا پی آخر کب ستو خو اولٹوا امیر روا پلیس دا دنیا نا پا حصے دا خیر او احسان کوا لکا سنچے احسان کرے اللہ تحصر عمل اٹوا پھلنکے کی فساد بشک اللہ من لکید فساد کو ان کو سرا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی اغتان خمسا قبل خمسین مفسرین پر دے آیات بانے دا حدیثوں نے ذکر کئی بازی وی غنیمتو گنا پینز سے زنا مخد پینزونا غنیمتو گنا بیا با سبا افسوس کے نو سے غنیمتو گنا یو شباب کا زوانی قبل آره میں مخید بڑا والینا زوانی استاس زوانی دا دا غنیمتو کنا شبا دا مانی بڑا والی دا شبیا با جیسے شکوڑے دیم غنیمتو کنا صحت مخید بیمارینا شبیا کٹ کی پروتے لیو والا بودن روانی فالج ویلی خبر حالتی نبی آجا تصمات تینگی گی نبی آجا آئی نیر خو وقت وی مالا سانا ترما خواب پوری میں او دسو کو تینگی دمون او دو منٹ نی تینگی گی او تصمات نبی آجا سونا پریشان او خفائی بیا او درین مالداری غنیمت و گنا مخد فقرنا نمد صلی اللہ معاملہ خک کرنا مال ادھر کرے پدے کی سو کا دی طلباء اولا دی غرباء اولا عجزانان اولا مسکینان اولا اغیسر ایسانو کا مخد غریبینا او سنورم غنیمت و گنا فراغت مخد شغلنا اس خفارے گئے ندن سوک دی کٹی تا پوچ گئی اند سابی تا پوچ گئی اندن دا فصل تا پوچنا پیسو تازو ندر کئی ارنگو کی تازو را پیسے دا اولی که خب اچیا نمبر دا اولی که پیسے دا اولی گا رو دا اولی که پیسے دا اولی گا او اسلام دا که ورد اولی گا ما خیر دے اچھا تم اولاشی پول فوتا دا بیا پیسے سو گرا لیگی بیا بوی مادا را کون شاوا علکہ دا ما سوی ہوئی که ارس دی که دیو کنی مادا بیا پیدا کے بیا با دی کچی یا خدا مقناس پا غم واو لی لما ندا اوسو خو فراغت احساسو خدا فراغت دوی غنیمت دی مخی دا شغن نا سوشو سنور پینزم حضرت وی غنیمت و گنا جون مخی دا مرگ نا جون کیا سی کی گی پس دا مرگ بیسم نگی بیا با های های چه ارجینی ارجینی لعلی عمل صالحا بیا با ما واپس کا حدیث کے راضی نبی عبداللہ بن عمر وی ایمن لی دنیا کا کانک تیشو ابدا وامن لی آخرت کا کانک تموتو غدا دنیا دا باردہ سے عمل کوا گویا کتا ہمیشہ زندگی تیرے او دا آخر دا باردہ سے عمل کوا گویا کتا سبا مل کے گما یعنی آخر لبن قرزان تیار دی ساتا کہ سبا زما دا من مرا روان دے نو سا تیارے کے زمن ختم را روان نمرو سرورو تیارے کو چاہتا دا سوا یو چاہتا دا سوا یو چاہتا دا ختم ہوا چاہتا دا سامان نو یو رو رو مخ کی تیارے کو من پس سر را روان دے چکم تیر شو آو آسے آغا من نی آدو آئین دے زن پر خلق تیارے کن ایمن لی دنیا کا کانک تموتو ایمن لی دنیا کا عمل کو دنیا دا پارا کانک تعیشو ابدا واسن ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال النبي قارون بيمانه انما اوتيت ولا علم بشكا را کرے شی ما ددا مال سره د پوی نه اندی دما سره اولم یعلم ولدی پوی نو ان الله اذا زما مرتبه زدی قابل ما ما دا ډیگری حاصله کړو وا کله کله ډیگری ور سره یې خو شو دغه غریب پاتې شي نو بیا څه کوي ها ډیگری ور سره او ډیگری کارونه کی ملشتي ان اللہ ولدے پوئن دے بشک اللہ قد حلق آلکا ڈگریانی کردے ہو کار بھی نکی اولم یعلم آیدین پوئی بشک اللہ قد احلکا حلق کردنی مکدنا پیڑونا آسو چاگر سختو دنا پو قوت کی ازیادو پجمکور نمال او تقوز بنشی کولے دا مجرمینونا لا یسعل المجرمونا نزنوبیم تپوز بنشی کولے دا مجرمینونا پبارد جرمونو دا غی کے چی جہنم تو اغردو لے شی چی جہنم دا مجرمان کل اغردو لے شی تو دا غی نبا تپوز نگی گی چی دا جرم دے والے کاؤ بغیر تپوز بے اغردے آسو تپوز بنشی کولے نو دل دا وی تپوز بنشی کولے او صورت دی آرا پاول کی تیرشی فلنس علن اللذین اور سلیلیم خامخا تپوس بو حکم دو متنونا چاہے دا انبیاء را لے گلی شو عدلتا وی لا یسألو عن ذنوبهم المجرمون نو مانا دا دے چھ تپوس بنشی گو لے دو گناہ دا دینا یا تپوس بنشی گو لے زدی مجرمینونا پبارد نور مجرمینو کے یا مخی منگ جواب کرے ہو پا بعض مقو کے با تپوس کی گئے و بعضوں کے با تپوس نہیں کی گئی یا تپوس با کی گئی مخ کے اول جدا کار دے والے کرے او چھے کلے جہنم تارتاو کو بیت تپوس ہو نہیں کی گئی بغیر تپوس ہمیں گزاری روتے دو فیرون پا خفل قومانے پا خفل زینت کے نوی آکسانو یوریدون جدا گئے ارادوا یا تپوس با تی کی گئی دا پارت دا شرمولو او کلے با تپوس نہیں کی گئی وای با کسان چیرا دے او دجوند دنیا های افسوس منگلرا های افسوس منگلرا پشان دا ایمال چدا کرے شوی ہائے چدا کرے شوی منتا مال پشاندائے مال چور کرے شوی قارون تا آئے چدا کرے مال مالم ملاوے تکتا چی قارون تا ملاو دے انہو بشکدا قارون خامخا خاون دا برخی لوی دے لوی برخی خاون دے ودا پویلو لوی برخی خاون سو دے تاسو ہے لوی برخی خاون آگا دے لکتا اگورا آو رو رکن تلائی لکے روٹیم پا تاسو خوری و چیم پا منگس کی دا زلوی برخی خاون ندے دا وقتی پروگرام دے کرد دوا کے یاد لرے انہو لزو حز نظیم یقین اندیو خاون دا برخی لوی سنگ چری در بانو خور انہو لزو حز نظیم غسکے در بانو خور انہو لزو حز نظیم وقال الذين وایا کسان جوړ کړی شوی ته علم د کتاب علم د توحید ملاو د علم ویلکم و تبارک شی ثواب الله بندا الله وردا د پادا چا چی مان وروړي عمل کړی نه ک ولا یلقاها الا الصابرون انشور کوله دا خوې مگر صبرنا کو ته کم خوې چی مان وروړو عمل وکنی ک دا خوې الله صبرنا کو ته نصیب کئ نو ماندما به فرعون چاله ومانما قارون لرا وبداري او کوردا يا او بيرمانما معبداري سد کوردا غنا اقول معلوم سره ما خود مکه جون دي دنک او حديث کي راجي اسم لا روا جته جلجلو فل ارض خزانه پسر دي لا روا ده ته سيدر خپل مقام ته ندي نو دلرا يو دلا شمدا دي کوي ته بيد الله نام او نو دي بده غسن کنا نو ګرځي ته آکسا چ تمنا اکړوا مکانو دو مرتبی دے قارون دو دو تمنا کو جائے دا سی مال میں لو ملاوی راغی تمنا بیاد سوکلا یقولون چوائی دی وی کانا حائب سو سو وی دا پارا دا حسرت تے او کانو زال دا کلیمہ دا سی بوی وی او بازی وی چدا یو کلیمہ دا یقولون وائی دی حائب سو سو وی حائی افسوس کان اللہ یقینا اللہ فراخ کی رزق یا ہے افسوس فراخ کی بشک اللہ فراخ کی رزق جو غیشی دے پھلو بندی گاؤنا اللہ زمان رسکون فراخ کی اللہ زمان رسکون کی وسعت پیدا کی ویقدر اوتنگئی کچھتا احسان نوے کرے اللہ ہمان باندی داغ خلق ہوئی چلاغ دا مرتبی افسوسے کرے نمال داغ دا مرتبی افسوس مکوا تو خلق و تاقو پس خیگا و دا غیر مرتبه افسوس رکا یو دو علماء یو دو سخیانو حدیث کرا دی کنا آغا عالم چاگا قرآن و سنت خلق و تا بیانی اقبلا فی عمل کئی او آغا مالدار سخی چاگا دریاد پارا مال نخرچ کئی مال ملاو دیو خرچ کئی پا خلق و خوراکو نکئی آغیر تو پس خیگا کا چشت احسان نوے کر اللہ ممانی نمبی مندری وی پشان قارونم وے کا ہائے افسوس یقینا شاندار دے ناکامیابی کی کافران زیر دا دے کور دا اخرت گرزو من دے دا دا فردا کسانو چ امید لا یریدون علوان چ ارادہ نہ کرے سرکشی تکبر فزم کر کے انو فساد او انجام دا فردا متتیاں دا خلاص سن دے چا چ رات دو کلو بل حسنا توحید حسن توحید فلو خیر من آدر پارا غرا داغین بدلدہ خیر غرا بدلدہ محکم تیس رو دن نمال آخر کی ومن جا چاچر آدھو کو بھی صحیح پر شرک فلا یو زلزین سزا نشور کو لیا کسانو تا چامل لیکلی بس اللہ ما کانو یا ملون مگر آج ریکم عمل کئی گورا کلوی فلو خیر من آ کلوی فلو عشرم صالحا کلوی فلو عشرم صالحا وا یار نم دکھایا نگا دلی ہوا کلو فلو خیر منا چاچنی کی اگلا داغر پارا غور بندرا کلو من جا بالحسن دی فلو عشرم صالحا ملا والا وایا فرملو ملا سوچ کا سوچ کا وقت نہیں آ رہا سوکھ میں کتاب ملا ہے میرا کم میرا اخلاص مو جس میں اخلاص سے امر بجتی اواش و امثال ہے اگر اللہ سے یہ سم جواب سو چاہتا نہ کرو گورا دکھا ہو رہا گورا معذوب سنگ کارو کا پرندو سترگو او پو گڑ خو باندے سنگ جواب نہ ور گئے ہاں سوچ کوئے ماتا سویلو چلس درجی دی دالس درجی ادنا مقام دیوینے کئیو خود قرآن لسو نا کم نشتا فلہو او دلسو نا سیوا چه کم درجہ چیدنے کئیو لس عشر دے او سیوا چیدا خیر اگا ماتا پترم چه تا تا خط تکلیف دے اگئی نہرے غریبی او سرد آگئینا مال خرس کے نو خیر کریج دیل پا یو لاکھ یو نکی بدا نکم کریج ستاگا یو روپے پا یو کروڑ بدا نکم اگا ما ترلاوی پتر اخلاص پوشو اس کے اندار سے جواب کرو فلا یوزا یوزی بدن بیدا گا سدا جی بدن سدانی شو گولیا کسان دا چامل کینی پس دا خیر اگا گا سگر بدن مرکا ہوما اللہ ما کانو یا ملون چو سو ٹکی جواب بہتا ملاوی گی صحیح جواب ملاو شو کتاب ہوتا ملاوی اللہ ما کانو یا ملون ان اللذی فرض علیک القرآن بشکا آغب بزاعتا چو مقرر کرے رہے پتابان قرآن فرض مقرر کرے رہے پتابان قرآن خیر چھے بولی نام کیور کو فرض علیک القرآن فرض کرے رہے پتابان قرآن آغب آتشاہ چھے تابان قرآن فرض کرے ہو لازم کرے دے در کرے دے تا تا قرآن تسلی حضرت تا نو لرا دکیلا مادن خامقا واپس کونگی تا لرا واپس بکی تا لرا الا مادن اخفل زید گرزیدو خفل مکیتا خفل کریتا حالو کا کہال موسیٰ سنگا چی موسیٰ علیہ السلام ماد خفل مرغی گتا واپس کو اوز شد کی تیر شکنو حال را دو اِنَّا رَادُوهِ لَيْكِ واپس کن کم در رتا تا ساغی کتے بیا واپس کم در چاپ اللہ سکے کتا واپس کا در فیرون بیمان نو پیغمبرہ تو بیا خفل کریمہ کتا واپس کم اِنَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُوكَ الْعَمَادَ دیر بانی مراہ اللبید لیکلی دی تفسیر نووی چی نبی علیہ السلام کل روانو د مدینه منورینا دغه دا مکینا او مدینی ته تور او هغه بدل لار پاره تلې او ځکه چې لار وو ته کافر نیولې او چې مدینی منورې ته نږدې شو او هغه لار ته برابر شو د همکې چې کومه زال لار وا هغه سم لار چې هغه برابر شو په شاید دا لار باندې وکته دا سرګو کې او خړاله سرګو کې او خړاله او مکه ور پیا شو په لبایزه جبریل راغے وی اتشتاقو الی مکہ ساشوق بکی تو بیداشو نو نبی علیہ السلام توی ولی نو سریخ خپل ابائی زی اغز سرین پاتی گی گی خپل کل علاقہ اغم خود پیاد شنو دا آیا سنرال ان اللذی فرض علیک القرآن لراب دوک الی ماد بیشکا آغاب آتشاہ چدر کلی ری تا تا قرآن درکلی تا تا قرآن خامخا واپس کنگیری تالرا الاما زیدو گردیدو خپل کلیتا سنگی چه موسیٰ علیہ السلام دا خپل مرغی گیتا واپس کن پیغمبرا تا با یوزل بیاز مکی تا واپس کن او گورا مکہ فتو شفاتم کالوانی بیائی اولی که مکی تا او آیا ربز ما خپوی پاچا چراتی رکو پیدایت او پاچا چوی پو گمراہی کارکی اللہ پی خپوی وما كنت ترجو يلقي لك الكتاب الا رحمه من ربك پیغمبر نوی تو ستا امید نو چې دربکې جي تا ته قران ايول کا چې دربکې جي تا ته قران مگر دا رحمت ته طرف در افسانا اے زمنګ سو امیدونو ستا سو سوچ منګ با الله بل کتاب تکې نه او د کتاب لوګو نه علم براکې دا چې زمنګ او ساسو ملګرتیا به یو ځای کې جوړیږي او په قران په درس بناشيو سوک با خدمت کئی سوک با اور ادل کئی او سوک با بیان کئی زمان دا امید کلو فا اللہ و ادا میرا بانی لازم ما پتا سو شوا اللہ زمان دا غصی ہمیشہ یوزے پا قرآن لری وما کنت ترجو ایو القیلے گل کتاب اللہ رحمتا من ربکا نوی تو چستاو میدو چدر بگیجی تا تا قرآن امید دے کلو الا رحمت من ربک مگر ذا مہربانی وا طرف افسانہ شورا 52 نمبر آیات کی براشی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنتا تدری الکتاب والایمان ولکن جعلناه نورا نادی به من نشاء من عبادنا من عبادنا داز خوف آج آلہ اور قوم رلاش سکن خوفشی الا رحمتا من ربک مگر دا میرا بانی دا طرف در افستانا نمکی گا تو قرآن لوی رحمت ہو گنا قرآن لوی مہر بانی دا اللہ طرف نو گنا نمکی گا تو معاون دا فاد کافرانم نو بندنی کی تالرا دایاتنو دا اللہ نا اصنا چوازن لی علی کا تاریب امد گوڑے قرآن درستا اللہ وی بندنی تالرا دایاتنو دا اللہ نا وان لئی تالرا دو حکمونو دایتونو دا اللہ نا کلا پس داغینا چن بیان کے شو تا تا قرآن نازل شو بیان کے تا تا شل سپاری بیان شوی آسنے چوز اللہ سو پڑک و سو سو آچی او بندین کی وازن لئی تالرا استاکار بسی ودو الی ربک ودو الی ربک داوار خلق الی ربک الی توحید ربک جو قرآن خی پتہ و بیا او وکیلی گی چې تاسو سره مزه خوان درکې دا ډیر د خوان کتاب دی او ردلم خوان کوي او چې سره بیا لودي داغه بیا ډیر خوان کوي ودو الی ربک را بنا خلق الی ربک توحید او کتاب د خپل رب ته زکه برا بلی و ان اصل والقران مختیر شو کنه ملکی ما ته حکم شو لولم په قران چې سو پورې وا ژوندې ما زبر الله کتاب لولم ولا تكونن من المشركين او مګیګا تر مشرکین نه پامل د مشرکین نه فدا شرف دعا مرا بلا سزا الله نه مدرګار بل نشره بل حاجت پر کول والا بيد الله نه حاجو شه حالق هلاکیدن ګل الله وجو مگر ذات د انج مخدا الله نو بهلاکی وجنه مراد ذات در بول ال یو شه چ په مخد از مکره دا به ختم شي فنا به شي الا وجو مگر ذات د الله تعالی د ويبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام لو الحكم خاص الله الاختيار في سجده ويله ترجون او حاج الله تبارک و تعالی واپس کولې شي صورت کې حد تسلی وا نبی علیہ السلام تا فواقید موسی علیہ السلام او صحابه تا مؤمنان تا تسلی وا فواقید بنی اسرائیل او صورت به شوای اللهم الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنَ الْأَرْضِ لَمَنْ سورت عنکبوت مکی سورت دے ترتیب پر لحاظ کی یو کم درشم پد سورت قصص نرے او نزول دو سورتون کے دو کم شپیتا پد سورت روم نرے ربط او مناسبت دے دو مکی سورتون سرا انکل آچ مکی سورت کے ابتلا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا ندی سورت کے پیغمبر پتاو هم ابتلا گانی راجی سنج پخانو انبیاء و باندر آگلے وی یا مکی صورت کے ابتلا دا انبیاء ذکر شوا ندی صورت کے ابتلا للمومنین بیانے چھ ابتلا یواج پا انبیاء ندا داغی پا پیروکار و هم ابتلا مصیبتو نرازی یا صورت قصص ختم شو پیس بعد توحید فلا تدعو مع اللہ الہ ناخر لا الہ الا ہو نصورت عنکبوت کی تجیف تبلیغ چه در مسئلہ مخلوق تورو سوا امتحان برازی در مختلف و خلقو در طرفنا یا صورت قصص کی ترغیب و حجرت تا ان اللذی فرضا علیک القرآن لرادو قیلامات نصورت عنکبوت پاخر کو هم ترغیب للحجرت بیان کئی واللزین جاہدو فینا لنا دی انہم سبولنا سورت ممتاز دنور سورتنونا پا بیان داغی دری ابتلاگانو ماننی دا نفس دا پلار او دا ناکار مولا پر دا طرفنا دارنگی سورت ممتاز و جدا دے پا بیان دا مثال داغا عنکبوت باندے دارنگی سورت ممتاز پاغا وقت دا بیان دا نوح علیہ السلام بانے چه نحنیم سواکار چه غوارے مقصد دا سورت عنکبوتا سورت کی ابتلاء علی المومنین ابتلاء پا مومنانو بانے او حلاکت دا جاہدینو در امتحانونا او وقت دا امتحان کیفیت دا امتحان یو امتحان داو چه نفس بده آرام غالی یرا روٹے سری اوپری خو بی غم سمنی مارا ماسکخیم نفس صدق کا نمازا کئی ناو سری دو خوب تیمی زما دا سخت ټمپریچر دی تکلیف دی خو زه مې را ورستو نورم بیا کول نه سیوا کی او چې سستی دی وغه نه وږي نو بیا نورم نو ځا الحمدلله سبق ما سان دی او وخت تاسو اړو لږی هو چې ګران بیا موږ ډیر نه وایو لګلګ وایو نو نه نفس باندې آرام غواړي شپږم آیات ومن جا دا فینما یو جاهد لنفسه الله وی چا چې کوشش وکړو زما په دین کې نو فایده د کوشش دې په اړه د خپل ځان دا اے چې ډیر کوشش نو کو سبق تجربه ملو شو راته بیا څه بدلې کې دې چې دا مقدمه لاړ شي بیا نو نفس باندې آرام غواړي خو نفس تبا آرام نو ورکه تکلیف به ورکه مزه باندې کې مزه باندې تک خیر کو کار لازم موږ مقام خسته نصیب کی الله دې نصیب کی دوی مور او پلار امتحان بچیا ما خدا علم تعالی په دی باندې کاو چې مزيبه کومنګا نو تعالی مال شر کو دراوړ مليانو سنخته کلی کی خلکو سنخته حماسي او پپو نپري ري بادشاہي نه کې لوکو خیال کا وګنا نو مور او پلار سبدي جواب حکمي یعنی امتحان دار سختي اتم امتحان چې څه خبره کې نو دې ما یادې لال بده اوی مایا دهی مون بده اوی مایا دهی ووسینل انسان بیوالده حسنن و انجا هدا کالیو تشرک بیماله سرک بیمون فلا توتیو هما او دادا جا مور اپلار با نمانی مور اپلار با گره بیا نمانی پا دیسی زنو کی حضرت صاحب چکل ایمان رو رضی اللہ عنہ نو مور ارالا اورتوی بچی زبا آغا پور خوراک نکم چ سو پورې تا په پیغمبر باندې کفر نه کړي اے بو کرتا رہے ہو کو لگ دا جے پجے التاول نہ کری بو کرتا رہے ہو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تلا ہے حضرت زما مور بو کرتا کرے او سو کم اہو خوراک او سکاک نہ کہ جسو بوڑے تا کو فن نہیں کرے آیات نرال نبی علیہ السلام حضرت سعد توی فلا تطیو ہما دیکھ ودا مون نہ مرے کوئی بچی ہے گیر او خرایا وادا مور با دیکھ بیا منگلا گرزو گرزو حضرت پوستے کے سنگا سنائے بیا نور کو نبی آو منگا سریکی و بیا دا مور دا ماسی نمانے فلا تطیو ہما نبو منی دا مور اپنار درین امتحان دا علم سخت درین امتحان درین تشنو دوی دا اول دویم نسختی کرن تو دا ناکار پیر دا ناکار مولا دا طرفنا تجھے بیان شروع کی مولی سے بدل راولی پریری تاسو ما کدید لما پیو خبر اپر لکن سریا سپارا دی مانے ویلی وا پتھے ارتان صدر دا تانا خما سرے جوڑتا تپس کوئی دی اس راش ما دا مسلی ندی کرے و ترا غلی دا مسلی کے تا تا گورو مسلو تا گورو سریا علب بیتی سی دی تما خود دی دی آوز راش دما دی سپین جیر تو ہم لوگوں دے گورو گورو دما گیر سپین شو ولی میری خلقو تشر مندہ کے ما دا مسلی ندہ کرے ہوتے کے لو خود دې مې خیال ساته کړم وا بالکل خیال ساتم یو قران یو آیت دې تم دا غي خیال ساته سورته عنکبوت د شلمې سپاره 12 آیت دې محتاج و اورو دا ستاسو جواب وقال الذين كفروا للذين امنوا تبعوا سبيلنا واي بکافران مؤمنانو ته تابع شي زمنګ دلارو مونږ څه کړی را کوي مونږ څه وایو ناغوای او ازار گناہ زما پغالا ولنعمل خطاياكم او فور دبکم گناہنا بوجن استاسو اغا غلط خلق بوئی ازار گناہ زما واللہوئی وما هم بحاملین من خطاياهم من شیئ ندی دی پورتکونگی دو گناہنو دی خلقو سشیئ اللہوئی دیگو رستاس زر گناہ نشی باروئی داموا چی ازار گناہ بزما پو استاد پپیری نا انہم لکاذبون استادی دا قرآن ہوئے دا دروغ جندی کدا مسئلہ چا بیان نکلا بائی دس دا نکی گئے اگا ماتا دروغ جن ہوئے نو ماتا ناکار ہوئے نو نو دا دری امتحانونا واتاز پیغمبر او دا اللہ دی کتاب لحاظ نرے کرے زستا لحاظ نکوم رو رضو خصی بیان کوما یہ دا خبر بھئی او رضی دو رضی بھئی زما یو رشتہ دارو همون چې یو ځای کې له دورو کې زما لومبي دورو وا دا غم وا دا لومبي دغه چې یو سره وګو سي اوریدل لیدین دا ډیر تیزی بیا او ما بس خو چا ته کې دا ځان نه دانګ بیا او وخت هم ډیر سختو دی تقریبا سر حال ډیر سره پاسا چې کم سره سو کال پور وکړي راځي ناغه چې موږ دورو کماته وي ته بس ستینه کې الکوم زه اغم الکان دکا اله ګیر راغلی معموله یا دواله از کولی ما واغ یو سکول منګرو یو جمعه تلای په جمعه سپر د پاسه کې راځي شوره یو کړه خلکو شوره یو کړه هوتی زه خلکو ته ویل کدا څه کې وینا ما دین ذکر راځي خیر خپل څه سو جذبات یو کړ ماته ویته نه کې مې نه ولی پیدا یو ورځ نه ده دا عمر دے حدا پا مدہ مدہ کی گئے وینا او سا آگا دلس آگا فرض منگم سم نہ کئی حالو لازدے کے زو تکلا ویبا آگا اے تکلا ایوی کئی نو بادو گوئے آگا لچی سم لی پکیل کی لکو پلا کئی لچک لگیو نام نپاسی گی نو زباد خلقو کا زد تیز ام تیز نو بیاو لکو پا آخ پم چک لگیو نپاسی گی بیانا دادا یہ ویڈا دے دو روزو مسئلہ ندا نو په دې واقعیا د نوح علیه السلام بیانې ما ته وی ته څه تا کارو کومنګ نه مې دا یو ویل ځا خبره ده یا جو ما ته لارې تا وی ته نه دي ولا قال ارسلنا نوحا الى قومي فلبس فيهم الف سنه 50 عاما ما نوح علیه السلام به ګل خپل قوم ته وخه تر کړی فيهم پدا ودای کې زر کالا مگر 50 نه نه نیم سوا کالا چې سو بول نو ستا زندگی ده دا مسله وکي دا یو کال یو ورځ او دوه نیری دا تر عمر عمر مسله ده او چې دا مسله دې شروع کړه نو دې انجام بسې چې دا مسله چا کړې ده دا به همیشه کې نو بیا به دې کیفیت بسنګې کیفیت دا دے چتا دا خلق دو گلونو حارونا چھے چالک مولی سے اپنیر خسلے دے خشتا خشتا خشتا مسلے گئی دو گلونو حار بس آلک اوچھلکا اللہ کی مولی سے براوالے کولا سامان یو سے ذکر چھڑے خشتا علم دے چالی بدلہ دکی دے غنمو دو جوارو یو مولی سے ماتا ہوئی یا دماغو چھوڑا جیو چھلی دکی دماغ دے غنمو کی میں دے خودے بندہ مو خودمہ کنے پیسے جمع کو چھو خدا آئے غنم بکن دے کے خالی او تالا یا تیا ہوئی نا مال رام شے و خالی مشی فبی غم سنبالی مکرانا میں مزیدی یا رستا تسکے میں ستا ہوں خالق میں خالق سخر سے ہو تسخر سے خالق جوار ہوگا نم خر سے ہو فما کان جواب قومی اللہ انقال ابتلو و حرقو فانجاہ اللہ من النار گرہان کار دے کیفیت بے سنگئی اور کے بعد گزاری موسیٰ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقتلو او حرقو یا ای اوج نہیں یا ای اسے دے اخلاص کا غلال اللہ من النار دسن اخلاص کا دسو دور دورنا کیفیت داو ندی کی در امتحانونا عنکبوت دا سے یادتے تسلی حضرت ابتلاء المومنین در امتحانونا نفس بر آرام غالی تکلیف بور کے دیم مولا پلار بدے تو دن نہ منع کے نب منع کے دریم ناکار پیرو ملا بدے منع کے ہزار گنا زما پگارا وا نہ رو را امیس تپدی مسوس پوئی گی امیس اڑے وا می ما خدا مسلم عزت کرے را تعلیمی خطا نہ بیان کرے ہاں او پدی بانی وخ بار پدی دب سوڑا وقت کے نوح علیہ السلام واقعہ ہمیشہ ترجوندہ او پدی کیفیت بسنگئی واقعات ابراہیم علیہ السلام اور کی بدی گزاری او پاخر کی وسوسی او منس کی دا حلاشو کو منو بیان الف لام میم احسب الناس و یترکو آیا خیال او گمان کئی خلق چپرے بخو دیش دیر بیکارا پدی ایچ ایقولو چو آئی دیر بین ایمان نوڑے رے پدی با پاری دیر بز مارد سلم مومین ایمان مواہدیم او پدی با امتحان ونکلی جی خام خواب پدی امتحان نرا جی اللہ وے پتا کے با امتحان کرے پاکستانو چمکر دینو تو خامہا کارکی اللہ آکستان چلیشن دی خلقو تا او خامہا کارکی اللہ درق جن اللہ خلقو تا دانے کہ اللہ تا معلوم نری اللہ خلقو تا کارکی چدا درق جن دے او دارشتی نرے ام حسب اللذین آیا خیالو گمان کیا کسان چامن نکی بد ناکارا دے بخلاص شی مکی بشی زمانہ خلاص بشی نا نشک لازے دے زمانہ دیر بعد آگا چلکم فیصلہ کئی دئی آو سو چومی لرید ملاقات داللہ بشک داللہ نیٹ راز دن کی رام داللہ اور ادلوالا پویا بادشاہ دے علم بے امتحان پہلی جماعت والا امتحان ومن جاہدہ آگا چاچ جہادو کو کوششو کو پدین داللہ کے داللہ کتاب ازدکو کوششو کو ہاں محنتیو کو نبیشکا بدلہ دو کوششی دو پاندخ ملزان دا تاسو قرآن محنتوں کو سبق کمواڑا و بکل موکل استاسو ملگری دا سپادو چھو اللہ سے کرو دا یارا تاسو وقت تیر کر ان اللہ لغنین وما کال سبقون میو کال خیر کی بیادا قرآن ذکرم الحمدللہ وکلو ان اللہ بشک اللہ بے پرواہ مخلوق دا عبادتنا اس زیرے چھ امتحان دے برداشت کر دو زیرے والا آکسان دے امتحان نورس فوراں زیرے اور کئی آکسا نا ماسپیخیم تکلیف ناس تا آسے ندا گورا زیری پی ملاوی گی دیو اکی خلق آرام کے تو قرآن تا ناسے نو زیر او گورا آکسا آمنو بل ابتلا چی مالی رونو پی ابتلا چی اقفل نفذ با تکلیف ارکوما آرام بنو کوما او عملی اکنیک لالاوی لنو کفرن خام خال ربا کم ددینا سی آتے ہم دو دنیا مشکوتو نددی او دویم او خامقا بدل بولکو منگ دیل را خیستالا چدیک ممل کئیم زنانا نمشکوین اخوا پوری ناستی او دا درسونا آوری چیزا منگ ندرس لال نیجی ونزی انو ام ندا سی زائی کئی ننا خامقا بدل بولکو منگ دیل را خیستالا چدیک ممل کئی دنیا کی بل امتحان ما وسیعت کر انسان تا فمور اپلار دا حسن دے خیگلے خیگلے کوا مور اپلار سا فمور اپلار دم دا خیال کئی کنا ہے چھے واضح دا گوڑا بچے با خیال تا دا بچے دا خیال ساتھ رہے وَإِن جَاهَدَا كَالِ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي مُنْ فَلَا تُطِعُهُمَا کہ کوشش کے دا مور اپلار پتا پدی چبرا خدار پیدا کے ما سر آگا چنی ویتا دا پارا پاربان دلیل نممانا دا دے مور اپلار چابیداری بے نکے وصاحر وما فی دنیا معروفا خاص ماته دې واپس کې دوه تاسو لري خبر رقم تاسو پاج تاسو ملکو دنیا کې لزمور او پلار په تکلیف باندې بیا زیره اور کوي ها اغه ته ونه کوي دا دین ته دیو کوي دا نو ول زیره آکه سان چې ملم سلام ابتلا برداشت کوم د مور او پلار نه ما و منه کوي خو د مور پلار باندې ملم په دین کې او امن نه وګني ګلانو ته خلنهم بسوالین خامخا دنبو کومنگ دیل را پنیکانو کے بعد اید خلقو ناسو دی چاگوائی منگیمان نوڑے پا اللہ چکلا تکلیف ورکی شغل را پدن دا اللہ کے ایسوی ما ایمان تکلیفو دا ملاوشی نکر زیدے فتنتنا تکلیف دا خلقو پشاند عذاب دا اللہ چیر بیا مسنکو مرا دا خدر گران کار دے بائی کا دون دی کرا گئے کچر تراجیم دا طرف در افسانہ تو خام خواهی بده ان یکن من تاثرو علیکن مستاس ملگرو کنن آیا نوی اللہ خبویا پا حالاتو چه پسنو دو مخلوقاتو گریم او خام خواهی اللہ آکسان چی مانی روڑے پی ابتلا تو خام خواهی اللہ منافقان خلقو تا درم امتحان ناکار مولا پیرد طرف نا و اسمد ماد اسکین جیری تو گورا او وقال الذين كفروا كسان چې کفر کړي لري آ کسانو ته وای کافران مؤمنانو ته چې تابشي زموږ د لارو چارو ولا من خطاهم او پورته وګمو ګناونه ستاسو واو دغس الله یو صورت را لګلې او صورت عنکبوت او پای کې د عنکبوت ملایان ته بیان کړو هغه خلکو ته شاغې په دریشتم صورت عنکبوت او صورتي روم للی دا دو صورتون للی انکبوتیان ولنا حمل اصدن للی خوب در رشته می للی بیا ندی دی پورتکون گی یوزه که زما تعریف گری زمانه و تراوی مکر ویستاج صورتون بلول می آو روار پورا دیر خوشحال شو حانو ما یو صورت داست ایسولو ستا بیم ندی مقصد بیان کر مے ګورنن یواز نه دا بتر اختر پوری لولو کې خیر دا صورت دا لاري روغت دي وجدان مې نه مې دا بتر اختر پوری لولو مې دا یوش کنه دا و ما هم چې تاسو مخ خوشاله کې چې دغه خیر موږ صورت نه ولسته و ما هم به حامل من خطاياهم من شيء او دې دې پورته کوونکی دې ګناهونو دې خلقو نه څه شي الله وینې شي پورته کوله بهشکه دې سړي لکاجو و امون دو سلطنو خلاف نیو منگ دو بداتو خلافو بیشک الاری در اغجن او خامقا پورتا بگی بوجونا دو خلو آمالو واسقالنو بوجونا دو گمراکولو سدو گمرا سدو بوجونا دو دینا یو دو خلو گناهونو بوجونا دی او دویم واسقالن او بوجونا دو گمراکولو سدو بوجونا دو دینا یو پخپلا عمل بد کرده او دویم نور خلقو ته داغه دعوت پیش کړي نو نور خلقو هغه بوجونه پورته کړی دي او خامخا ته پوزبو کې دې نه پرز قیامت کې دا کارونو یفترون چې دې جوړي دي دې باندې قرطبیلی کړی ته پوز به چانه کیږي چې هغه ځان نه جوړي اي اصحاب البدای د بدعتیاو نه به ته پوز کیږي چې تاسو ځان کارونه جوړ کړیو ولا قدر سنان وحد ابتلا په دې باندې واقعات حضرت نوح علیہ السلام بیانې تاکی لے گلے مانو علیہ السلام پا القوم تام وقت رکرمو علیہ السلام ففیہم فی دعوتیم فیہم فی اسلائیم فی اسلاح دا قوم کے فدعوت دا قل قوم کے ذرکالا مگر پنزو سنوام پاگئی حبر او نمان اللہ نونیو دیلر توفان او دی ظالمان نخلاص کما ابراہیم نوح علیہ السلام او کشتے والا خواندان نے کشتے او گردو منگ دیوار کے دی کشتے لرا نخاد پارد مخلوقات تام اس واقعات ابراہیم علیہ السلام بیانے پر کیفیت دے ابتلا بانے یا کچھو ابراہیم علیہ السلام یا کہ ابراہیم علیہ السلام کچھو خل قوم تا عبد اللہ توحید من اید اللہ ویلی اید اللہ نا دا غرد سازو پارک تاسو پوئی گئی یقینا تاسو بلے بید اللہ نا اوسانا جسید نیکانو درگاہونا او جوڑوی تاسو افکندر داس تاسو دروب دی پا اللہ بانے عجز دارا نیکانو بندگانو بشک آقا سان چه تاسوی بلی بید اللہ نا واک ملی آگئی تاسو پارا در رزق اختیار من نری سریعت وی داتا گنج دے لا ین رکون لکم رزقان فبتوین دل لائی رزقان اولتوی اللہ صلی اللہ رزق زکا وفی سمای رزقو کم فبتوین دل لائی رزقا وعبدو توحید من اید اللہ عبادو قید اللہ او شکریہ دا کی اللہ لرا خادی اللہ تبا تاسو واپس کولشی ادخالی آئی تسلیف او کدی نسبت درو کو نو زدن نشتا تاکہ درو جنوارے کڑے امتونو تا در نسبت درو کڑے قومونو من قبلکم پو خواستا سنا انبیاؤ تا او امتونو پو خوا انبیاؤ تا نسبت درو کڑے بیمانو نشترے پا پیغمبر بانے مگر سول کارا بیر دلائل اکلیا آئیدیں نیوینی سرنگی پیدا کے اللہ مخلوق ہے وہ واپس کرے مخلوق کرام یقیناً دا واپس کرے پا اللہ دے رسان دے دا آخر دو دنیا یرا او آیا اگر دی دنیا کی فنزلو گوڑے سرنگی بعد الخلق شورو کرے دا پا مخلوق پیدایش خلق پا پیدایش پا مخلوق باندے اللہ سرنگی شورو کرے دا پا جوڑو دا مخلوق باندے چا مخلوق جوڑو دا خوال نے پیدا کھو دا سرا روان دے مخلوق یوبل نے پیدا کے بیا اللہ پیدا بگی پا پیدای بلکسم سرا قیامت کے بیشک اللہ پا یجری قررت والا عذاب اور کئی آرہ چاہتا چخوزشی عذاب پا سوک نا فرمانے باندے اور رحم کئی پا آرہ چاہتا چخوزشی پا سوک تابدارے باندے خاد اللہ تب تاسو اکر دولے شئی اونے تاسو بے موجزین خلاصی دن کی فیلار دے فضمکہ کے نبال آسمان نو کی او نبوی تاظر را بیدا اللہ نسوک دو سو نسوک امدادی توقیب داخل یرا آکستان چھ کفر اوکو پایتنو دا اللہ او پہ ملاقات دا اللہ دا کستان ناو مدشیوی زماد راما زماد جنتنا او دا کستان دے در آزاب دے درناک فما کان حاصل دا چھ دا ابراہیم علیہ السلام دا قوم جواب داشو نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام مگر دا چھوی اغی اقتلو او وجنی دلرا اسے بین پرے دے یادل رو سیدی نفعن جاہ اللہ من الناس نخلاص کاغل را اللہ دورنا نور تو خواہی گزار کرے اسنگے دور نخلاص کر دازدہ کئی کرے خواہ خلاص کاغل را اللہ من احراق النار تو سزول دورنا اور تو خواہی گزار کر کار ایک پلو کو فالا اور تو حکم کو میں سیدھا ان نفی ذالک لا یقین پدی کی سازی مشان نزید پاردا کم چاہ ایمان روڑی او تکالیف دا انبیاء سخ دی انبیاء بانے بچا ارکی خودش واپسر بانے او دید پورو بے ارک دو چمبی بے کئی اوخا دے اوخا وقت بے تلرے دے اس پنے پا منگز بے منگز کرا صرف اردو کی بے پورو پاتی کرا دور بیمانی کرے وقال اوی وائی او ابراہیم علیہ السلام یقینا نیولی تاسو بید اللہ نا او سانن درگاہونا سو دوستے ہمیں ستاسو کی فجند دنیا کی بیا فورز قیامت کی بیزار بھئی باز ستاسو پا بازو ویلانو بازو کم بازان علارت بلی گی باز ستاسو پا بازو لانت بلی گی او جے ستاسو رے اور او نبوی تاسو را من ناسری سوک امداری سوک با امداری ستاسو پاتی نیشی بیا فا آمنا لہوتا نو تصدیق کو ابراہیم علیہ السلام دا خبر لوت علیہ السلام لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام را رو وقال انی مهاجرن الی ربی او لوط علیہ السلام بے شک از ہجرت کو ان کے الی ربی رضا خپل رب تا الی رضا ربی انه بے شک اللہ زور اور ایک متوالا دے یو وارو سره خبر من لے و باز وارو کئ د تر پتا بے دالے روانی او حبل علی اسحاق و یعقوب او باغ منگا تا او باز بدا شی مقصد دنیا پورا کی چې مقصد پورا شی بیا نتر پی جنی انو بیا بل سو پی جنی او باغ منگا تا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او ګردول مون په اولاد آئے کې پیغمبري ګردول ما په اولاد ابراهيم عليه السلام کې النبوتا پیغمبري والکتاب او کتابنا دی آیات باندې مراه النبی لیکلي لاندې وکل الانبیاء من بعدی طول انبیاء فز ابراہیم علیہ السلام نا منظور دی پولاد دا اکراغلو ابراہیم علیہ السلام نرستو چسورا انبیاء راغلو دا پولاد ابراہیم علیہ السلام تو دی ابراہیم علیہ السلام قربانی زیادتوا چاچ زیادت قربانی ورگلا دا غا مقام دنیا کلوی فلم ینزل بعدہو کتاب اللہ علی اولادی او چې سوره کتابونه الله دا غنه پس را لېګلی عثماني خدای په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې را لېګلی واته نه او ورکړی ما ته اجر دغه دنیا کې او یقین اندې به په آخرت کې ځکه اذ ابتلا ابراهيم ربو ابتلا برداشت کړی و وانه دې به په آخرت کې لمن الصالحین مع النبي فی الجنه د تسهیل وي دام بیا اوسره به مراه النبی ذکری دی اے به د نیکاو نا ها سره دام بیا اوس جنت کې بل واقعات کلو ترې زنام کلی چې خپل قوم تا اله کې یو کتابو خامغه راته کوي به آئے تا ندې مکه شوه تاسو نه په دې پلیت کار یو کس دا مخلوق والونه ایا کې تاسو خامغه راته کوي سلو تا په طریقې د شاوات اپره کوي لارې د نسل ځکه چې څو غلط کار کوي کنه بدفعلی کوي نو اغه نسل بیا نه کیږي اغه ټول عمر اشتها به زه خراب کړی نو اغه ختمې بیا اغه چې په بیا ختمې وتعطونا فينا اذ فاحمان غرزي وتعطونا فينا ديكم المنكر غلط کار ته چا کړي دالکان بدفعلی اغه بیا اولاد نه کیږي وتعطونا في اوداغي ولي ابن جوزي بیان کړی بیا ها وتعطونا دیر کوشش پکاره چې سره غلط کار نه بچي پاله طریقې چې اخراج زمونیونی کی وتعطونا في نادیکم اليوم تفوش کیږي د ترمذی کی روایت راځي دا حق ر استاد زوجي وغتا بيزه ولگا وتعطونا في نادیکم المنکر او راته کوي تاسو په مجلسونو تاسو ناکارو کې ناکار مجلس داو چې مجالس د شرک ته وراته یا چې کله به یو مجلس تراغه نو تزونه به چولو ها ډیر بده یو مصیبت نه ورو پنجابیان دي ها هغه زموتان دته له نو په کوڅه کې روانو نو یو دو الکان زولی دما کنه پټانای گیا ها پټان نو ما له اوس رامندوی ما څه چللې ها یو کېرا تر تر تر مالیا فامه چللې زو به راځو دبري که سالو ما فاته رامنل پټو دنه شورو وکلا بهله کتا ته د درو ته سلام هغه کاری زیاد کړ وتا دور فیرا دی نو موږ په خدانه دا ډیر شرم او عار غني او خام اوراد لګوي تاسو په مجلسونو تاسو نا کارو کې نا کار مجلس یا ناجایز کار نه وکول نو جواب قوم دا مگر دا چوای راولې موږ ته عذاب د الله کې تدریشونو نا او ویلو ته سلام یې زموږ ما امداد وکړه فقوم فساد کوم غبانه ارکل چلا زمنګ استاد ابراهيم عليه السلام ته بشرا پزیر د بچی باندې چې بچی دي کی قالو نو دې بشک منګا هلاکون دی آذری کلی په حکم د الله او بشک آذری ظالمان مشرکان ای ابراهيم عليه السلام په دې کلی کې خو ګوره دروازه کوم سره ده او لوط علیہ ابراہیم علیہ السلام په دې کلی کې لوط علیہ السلام هم ده هغه تبا کوي قالو نو فرشتو موږ خپو یو به من پاچا چې په دې کلی کې دي د مؤمنانو نا هغه موږ خپې جن ولا په کلی راغی نا لانو نجی نو و اهله الا امراته خامخه فریدو با اغلرا او اهل دا عذاب نا مگر خزدا غن پریدو لوط علیہ السلام دج نه کوي یاد لري لوریا نه صرف هغه تابعدار وینو او خزینا کار منافق وا کانت وا خدد لوط علیہ السلام مل غابرین د پات شون عذاب کې هر کلا چدا زمنګ استاجی ګورا ابراهیم علیہ السلام د خپل وراده سره غم دې تابعدارو ها خود وراده د خزې سره غم نشته ځکه وای هغه نا فرمانه دا هر کلا چدا زمنګ استاجی لوط علیہ السلام تسی ابهم خفقلی شبهم په عزت ای دا غیبانی ویوز با زمان من منو بیزتی گی وزوا تبیهم زرا او تنگش پدیبان پختونا در دیب تکلیف دو وجن پختیو بلکی ورد تخت تلیو ازده و حدیث کی رازی اویوی لاتخووی فرشتو میریگا فزدر صدا در مشرکینونا ولا مخفکیگا ایس پروادا تا نشد پروادا جونکی منگا خلاف ریدو تالر او سآل دازاب نام دانا چه خلاس اون کو خلاس اول والا سوگ دی اللہ منګا پریدو تعالی د اعظم نوالستا مگر خدای ستاله پریدو کان دی با خدا بل غابرین د باقشون عذاب کې زکه خدای با منافقت گاو چې کله و فرشته په خسته لکانو په شکل راړي نو د خدای با خلق خدای کلی کې خور کوو زما د خاون سره منمانه خسته راغلی زر به خلق خبر کا دا الله ودا کار اسنه نور مقدم کنده منګا رالی ګون بیو په اهل دې کلی عذاب بس الله دا شیطان دا کار خسته کړم چې وګړو لوی خاندان نواب او صدا کار لوی لکه الله وي اری زنادا من السماء زبرنا بما كانوا يفسقون په سبب دای شو دینه فرمان تاکي پر خود من دی واکې د لوط علی السلام دا نه کارا په پردا کوم چې دا تر نه کار غلي اوسم هغه شین دندونه ما ویل کنه نخه اوسط پاغا ملک نشتا اوسط پیدا اللہ عذاب ندی سو وقت پس ہوا راشی پاغا ملک بانی سیدئی او آغار سا ختم کی او اوسم پاغا ملکونو چکم او بدی پاغی اوسم دا اللہ عذاب ندی سو پی تیرے دینی شی مخی وائی ویلا مجنہ قوم شوائبا فقال یا قوم عبداللہ ونجو جمال آخر ولا تاظو کل ارجو دی زینا بل واقعا ذکر کئی دو شعیب علیہ السلام ویلا مدینا او لیگلی امم مدین تا ارسلنا مدین لیگلی امم مدین تا یولی شعیب علیہ السلام ویلو اے قومی دما اے دما قوم عبداللہ توحید من اید اللہ او یکن سا دید رد داخر او مگر دی پزمکا کی فساد کون کی تو دی نسبت دروک ویتا درو جن پیغمبری نونیو دیلالا زلزلی او کرزی دی پر خلو کرون کی جاسمیم فرمخی پردون گفراتو لار تباو برباد شو زلت سر مخشو حلاکنو منگ آدیان سمو دیانو تاکی کارشیوی دیتا استاز زیند آئی کندرات آئی او خیستکیو دی شیطان بدامال آئی تبنکلو شیطان دیلالا توحید سبیل توحید نزدیننا او دی خاکن من خوخیار خپویا و قارون و احلکنا قارون او هلاکلو ما قارون مالدار هلاکلو ما فرعون بادشاہ هلاکلو من حامان وزیر که وزیران دی که بادشاہان دی او که معتبر دی اللہ ما تباکری چه خلافه کرے تاکی راغلی وغی تا موسیٰ علیہ السلام پزلائلو رائزان غد کرلیو پزمکر که دا اللہ دی دیننا او نو دی سابقین بچکیرون کی دا ما دا عذابنا پا کلن هر یو دا قومنونا خدنا ماونیو پا گناہ دا غا د دې قومونو چار یو کو خو جو ګناه کړو ما نه وله بعد دې قومونه او کو چې ماورې کو پاره باندې حاسبن تیز باد لکه قوم عاد قوم لوط باندې مې تیز باد را لګلو او امنو ما بعد دې قومونه او کو شون و غیره دا چغه لکه قوم صالح د صالح علی السلام په قومي چغه والو د جبريل او باز د دینه او تو کو چې ما ته منګا له فزمه کا لکه قارون ژوندې مې دنه کړې او باز د دینه او تو کو چې منګل کو پوبو لکه طوفان نو کې د نوح عليه السلام قوم او موسی عليه السلام قوم فرعونيان ندي الله لو الله ظالم جدا کار اوس وکاو نا ندي الله ذاته او کې په دیوانه لیکن دای په خپل ذات یلیم ذاته کې د ګناهونو په وجا ظلم او ګنا الله توا کری اوس مثال د مشرک او اصل مضمون د صورت خی شرک ها مثل الذين صفدا کسانو چاغي ویو بيدالانو خدایان کما مثل مثال په شان د جوړای کیږي جوړ کړي جوړای کی به تن یو کول لرا او به شکر دې سپک پکورن کې خامہ کور جوړای کیږي کاش را خلق کوي ګور کور د دریو فیدو د پاره یو انسان جوړی، یو کور د پاره جوړی چې د په د ګرمۍ او د سردۍ نه بچم، لکه سفر جوړی پوری کی سفر جوړی د ګرمۍ نه او په جمی کې د سردۍ نه ترپال په واچي به یو فرخ نه بچي دیو کې د ګرمۍ نه سفر. دویم یو انسان کور جوړی قلا، ها چې د دشمن نه بچم، خیسته قلع جوړیږي د پازه په برجې جوړیږي. دریم کور یو سره جوړی چې دې په کې خپل جون تیرې خپل وخت په کې پاس کړي، بعد باران نه په انسان بچکیږي خپل وخت په لکه کوټا، ها په کوټا کې خلک وخت تیرې. نو د جولاګي دا کور د دریو فیدو په یو فیدا ناراضي، بلکې هغه کور سبب د هلاکت هغه لپاره وګرځي. دا جولاګي کور دا کور جوړ کړي دا، ها ماشاءالله په پاګو خو بیا هغه بل لګځتا ګوټکي دا جولاګي کور دی هغه جال ماشره دې چې چرمخکي کله دا د لوی دشمن څه شهره چرمخکي پیله چرمخکي دا په دیوانو کې ګرځي. نو چې کله چرمخکي دا جولاګي را پره کې د زړه خپل کور ته راوړل کې، نو چا کور ته راشي نو پا کور کې دا انجل بنجل شي نو به ته یو دوه خطا شي. نو هغه چرمخکي په آسانه طریقه په خپل کور کې هغه وګړي او ایساره کې. دارنګه د مشرک مثال، مشرک زیارت تروان دے دربار تروان دے پیرخانے درگی زبا بچم، و آغا سبب سا دا حلاکت گردی مرا، آغا نستا دا دشمن نا بچ کور کو لے گی، نتا آغا دا فساد نا بچ کئی، بلکہ تا سبب دا حلاکت ستا آغا دے ہو کر دے گا. ہم اصر ادار ہے ان اللہ بشک اللہ پوئی پاچ تیرامل کے بید اللہ نا من چیند سے سید او دا اللہ ضرور حکمت والا دے دیگمی ساونا بیانو مدید پار دے خلقو او نو پوئیگی پسی مقصد داری مگر عالمان موحدان بحر العلوم سمرتن دی مانا کری دا اللہ العالم اللہ الموحدون مکلم خطولی او پوئی صرف علماء دی نو بیا بدا امیان سکے تقریب بنا کئی منی بنا پیدا کری اللہ اسماؤن نوزم کے پریشتیاں یقین پدی کی ساج مشاہ نغیر پادی یقین کو ان کو اتلو ما امور مسلحہ المدافعات للعذاب، یو دا سے مخم تیر شیو مدافعات للعذاب کم جے کی امور مسلحہ بنی اسرائیل کے امور مسلحہ دو زل مخم تیر شیو چه سخ وقتو نراشی نو امور مسلحہ دا دن کا شورو کا چالنا تا کارون آسان کی سورت انعام کی او سورت بقرہ کی خیال تو ہوئی دا اوتلو ما اوحی ایلیکم ان کتاب اولولا کتاب چو حکم کولی جیتا دا دا اللہ دی کتاب کتاب لولا اپا بندی کو دا مانز بشک مونز منکی خلق مونز منکی خلق را دا بیحائی کارونا والمنکر دا نارواونا یا صلاة مانا زاد المسیر کری قرآن بشک قرآن منکی خلق دا بیحائی کارونا و دا نارواونا نو چو قرآن لولی و قرآن سرا سرا تد بیحائی نمنا نشوی موسکے او دمون سرا سرا تد بیحائی کارمو وینا گاو نمنا نشوی رستا قرآن رستا مون نرے دا خمون زو یرے گا بیف قرآن و یرے گا خامقا ذکر دا اللہ دلوی دے واللہ واللہ خویی پاس بانے چکوی تاسو اللہ نا یرے گا جگر مکوی دالی کتاب اسرا اللہ باللتی آسن دالی کتاب و جگر خاندا مولیاو سو جگره مکوی لکانو ولی کتابو سو جگره کنه دا نواجد شرافت دی کتاب کنولی سمی علم خود کتابو سرشتا کنه تو خود جگره لکی خود تا جگره تا لمسی ما لکمو خود جگره لکو مخبز دین بیاده با شروع گورو دای غلطوی دای داسیوی نو خاما خواد خبری اغا مقراشی مخیلانو ولا تجادلو الکتاب نوح علیہ السلام جگره کولا چی فا اکثر تجدالنا جگر مکوی داری کتاب از را دوجه دا شرافت دی کتاب نام مگر پا خبر جگر کوی یا سنجا خیستا خبر را زاد المسیح و مراه اللبید یا خبر کما خیستا را توحید لا اله الا اللہ جگر خوبا نکے کدا مسل بیانی تاسو با جگر کنو کو از را پتا بس ثابتوم الا ملاکی لیکن آکسان چو ظلم حکم نندینا را غزلی نیسی پا باطلو بغیر دا توحید نا او وای دې موږ ایمان اورې په کتاب چې راځي کې شي موږ تا او راځي کې شي تاسو ته مددگار موږ دې مددگار تاسو یو موږ یې حاضر الله ته مسلمون مخلصان دارنګې راځي کې موږ تاسو ته قران پاکستان چور کړې موږ دې را فهم دې کتابو دې یقین دې وی په دې کتابانه اواز دې کساو نا سور شي مان اورې په دې کتاب مکه والو نا اور کار نه کوي پایا دومره موږ مگر کافرانو اثبات رسالت او لوی ته پیغمبر اچو شته وی مخکې دراتو دي کتاب نه یو کتاب ولا تفتو بی امینی کو او نه حق کړو تا دل را خپل خلاص باندې نه لدی نه مخکې حق کولې شو که حق کولې شو به اذن فلا وکي لتا ومقتلون خامخه شک بکړو باطل پروستو شداد ځان نه لیکل کوي او بیا موږ ته بیانې بلوا بلکې دا قرآنی کریم آیاتونه د ښکارا فی صدور الذین موجود دی پسنو دا کسانو کی چور کرے شوری کتاب دعیلن دا کتاب او انکار نکی فایاتون نمانگا مگر ظالمان زجر رتنا پہ انکار دا قرآن وائی دا کفار ولن لازی پدبانی دلائل تربت پر ربنا وائی پیغمبر انما الآیاتو عند اللہ بشک مجزی دا اللہ سردی زماع اختیار نرے دا سی آیات مخم تیر شو انما الآیاتو عند اللہ بشک معجزہ د الله سره دی ابراهيم کې تیر شوی کنه انما الايات عند الله طالبان دو لسم آیات او انما انا نذير مبين او بشک يم زيرون کې اخكارا ترتیب قران کریم ته اولم يكفيهم ان انزل الله قران خذك عليك الكتاب يد عليم آیا کافی نه دي خلقو لا نه موږ سکو مولا قرآن کافی نه دی الله وی کافی دی دی خلقو لرا اولم یکفیهم آیا بس او کافی نه دی دی مالا کافی دی الله وی دی لرا دا کتاب دا خبره شما را لګره دی په تابانه قرآن دا قرآن د خلقو لپاره الله وی کافی دی چلو ستېږي په دی باندې قرآن لولا دا د خلقو لپاره کافی دی با زول سوي موایا یتلا علی ولی قرآن کافی دی خلقو لا علت سره ان فی ذلک لرحمه خامخافه قران کې خامخا رحمت ته چې قران تکي ناصری به رحمت ربانه شروع اسم ناصری رحمتونو کې و ذکر او بل کتاب چې شروع کړو رحمت نه ملایويږي او رحمت قران سره ملایويږي و ذکر او پندې قوم یومنون د رحمتونو کتاب خلکو پرې خو دې دا پالا قوم چی من سم نخیسته کتا سالو شروع شیو لالگیا یه رو خدای گواره کدوی ما دست کرده دا چی مزا و خون سکاوت نمیلاوی دا چی کتاب با یو سره طول رزوی اخو چی دی بگنده زیواجی مالا بس کسی ریا تن با سبا ہوا وی کنوی تنگیگی دادا چی کتاب دی و کافر اللہ زمان شیخ سے با اتر لزگنده دست کاو پشواروز کیا اتار گنده دست سوچ کو نو سونا مزا او خوان به وای کافر الله په من زما استادو کې بیا ما دا ټول دلایل بیانول دا احادیث موضوعی ضعیف روایتونه دا ټول ګندري خلق دا ما بیانو طالبانو ته زړه للی کوي بیا ما ځان تکال لنګ کچ دا هډر ګران کار ما باندې ګډاواله را روان دي اوس زما ځواني دا کولې شو نماز کتابونه شروع کړه نه کتابونه ما البصائر ضیاء النور چه کم د مشرکینو کم د مبتدیینو کم روایات و موضوعی ضعیف اغا او داغه جوابونه متلل ما بیان کړ نو بیا ما چاغه کتابونه کله پورا کړه نو زما دغه دور څنګه ته راځه ما ویرا بابا حواله ورکړه په دې باندې په دې زما باندې صفه باندې کتابو وره بس هم لیکلو مې طالبان خلاص کړ بیا سنور مسائل او داغه لپاره بیا ما دا نور کتابونه وری کړل حال زما 10 اتو ګڼټو تا راي ما دې کا نماز ځان تکال لنداو چې بیا نې کې یو لشیا چې وخت یې سړي باندې زوړ راځي بیا سړي نشي کولای ګران کار لري وا کافر الله بیا تری سنور پینځو ګڼټو اتو کې وا کافر الله په مې زما استادو کې شهیدن کوا زما په پیغمبر باندې چې چا په ست پوښکا مې زما په دې زما کتاب لاله صفو وګوره هغه ما دازه حل کړي یعلم ما فی السماوات و الارض ذکر چې ما به درس کاو نو یو ځینو به مولا والو کو دی کیږي دا حدیث کې چدا راځي راغه ته به شروع شو ذکر چې دا ما مطمئنه او کنه سخت دورو د مشرکینو د روافضو د منتدینو دورو نو چې کسب مې نه مطمئن کا بیا د ماتو سره کې نه تېش دغه کتاب خو ملال کله نو بیا ما وې دا مسائل ډېر ضروري پاره ما کتابونه ور وکړ بیا ځاو نور ګورا البصائر ګورا طبقات المفسرین تفقید فقها او دا مفسرین ګورا ما ځان ته ورو کار لنداو وا کافی دی الله په مزما او سازو کې کوا اوس منګم تیار ده ته ذکر دی زیاده ذکر دی خلاصې دې خو یاد اول هوا لري کنه وا کوئی پاس باندې چې پاس باندې کې یو موږ کېږي هغه کسان چې باندې وروړو په دایره باطل باندې او کفر وکړو په یوالي د الله دا کسان مول خاصرون دا وتاوانی په تلوار سره والي د انسان عذاب د دنیا کله به عذاب کله وی نیټه مقرر د ابو د عذاب نو خامخا راغلی دو دل عذاب او خامخا راوږي د عذاب د تنا صفاو دی بن پویږي په تلوار سره والي د انسان عذاب د اخر بشک جانم خامخا راګرګون کې کافرونو ته ټول پاور چې پټ پټ دی د عذاب د پاسه د دی بی چتو نذور ومنتاته ارجلم لال د خو دنه بی فرشن نذور دا کوم ځای کې بیان تیر شوی د پاسا چتو نذور کتا فرشن نذور سورت اعراف د پاسه د دی چتو نذور غواش ومنتاته ارجلهم غواش لاندې د خو دې وی فرشن نذور مسجد باندې کیور وای کوو وای والله اوسکه یا عذاب چې تاسو کوم ملکو دنیا کې اوس ترغیب ورکی مسلې د توحید تا او وسوسه د شیطان بیانې د بېمانه چې وګوره د دې مسلې نه وتا شیطان اړي او دا وسوسه وای یا عباد الذین آمنوا ان اولیاءکم سیئاتهم فاعملوا من ذل اليوم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء بأنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم واستجيبوا لأهلهم وإن سألتم من خلف السماوات والأرض استغفروا الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يرزق رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما ذي الحياة إلا له ورائي وإن الدار الآخرة لهي الحياة وأكثر كانوا يعلمون فإذا ركبوا في كل كذا ولا مخلصين له الدين فلما نجا من البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جعلوا فيها الله لينصروا لنا وإن الله لمع المحسنين د دې دینا ترغیب ورکه مسلې تا او د شیطان وسوسه بېمانه بیانې چې دا وسوسه په انسان جاری کوي او د مسلې نه به منع کوي یو وسوسه دا دا حاجیرا بیا بسکه د دې دینا به یو کې بل دې ته بیا دې ملاویږي یا نه چرت وزن کدا مسنه می بیان کړه نو جواب یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زمان کسانو چیمان مروڑے ان آرزی واسے و تم بشک ازمک زمان فرا خدا فائی آیا فابدون مخازمانا خازما سرا فابدون خازما عبادتو کے کلوی فائی آیا فرحبون خازمانا کوئی علی گئی دوی خازما یوالی امنین نچت بزمان دزمک دا اللہ تنگ ندا ملک دا اللہ فراغ دے ملک خدا تنگ نیس باہے گدا لنگ نیس نبیو دوی موسوسا چو گورا مر بری کی کدا مسلکے نو مر بری کی جواب کلو نفس زائقت الموت اور یو نفس کنگی دا مرگ دے یو زلو آسم لگما نک پا مسلے دا توحید لارو روڑے رکھا دا سم ایلینا ترجعون بیا بخا آسماتا تا سوا پس کولی شئی یو ذل بمڑی گما سے امروانی ما ستل خلق المنایا اندیاری کوئی ابدلو کر رتا دارم بیداری زرد مر بدوالی ددی کونا آزدی کور ببادل کی بطال فلکور درگی حو تل قل من غنا کا الابتقاری آزدی کور دمال داری نبل لطل شیب لیو غریبی کورتا عينها ودود القبر في عينيك تري وعين غيرك في ديارك او د قبر شنجي بستا سرغو في اغرزي او ساري خيستا غاري خيستا كورو بنگلك بدبلچا سرغي بيا گرزي ستم قلق المنائي لكل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون بيا بخاص ما توافظ قوليشي الله ويتاسو بلا وسوسا اغراد دلتا خيستا زيدر کريري مسألة بيان درس کے امامت کے لوکو دا مسله دی بیان کول به ورز دي زین خلقو کین حکم زین بزه دا چې دی بیا بل ملاویږي یا بل ملاویږي جواب والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکه سانچ وی من دا مسله چې امتحان نو برداشت کوما او عمل کین نیک خالص الله درزاد پاره دا لاوی لانو بوی انہم من الجنت غرفا خام خازے بورکم دیل راز جنت نا بالا خانی اللہوی دزے یرم کوا بالا خانی بدل درکما مر یو کمرت وی درکنی دا اللہوی بنگلی بالا خانی بدل کما تجریم انتہات حرنا چبئیگ بلان دولو دا غین ولی خالدین آمیشہ بی فیا دا سی زینب درکم چی ولی بمپکی بی خیستو ببم چنی بمپکی روانی آمیشہ بی فائی کی اوباسی بزینا خم سلب توحید بیان کنے ما اجر العاملین او سخد اجر دا عمل کنگو لمثل حازا فلیعمل العاملون الذين صبروا كسان چې صبر یو کو په دې مصالحه تکلیفونو او خاص په خپل رب باندې ځان سپاري بل وسوسه هر چې دا څه مسلې کې دا وګران کار دی بیا به خلک رزق هم بن کی خوراک به بن کی اس بدل بن کی بیا به سکے نو جواب وکای من ذات تحمل رسا او دې د کولونا دې د دابونا دیری دابی دی زندہ سر نپورتا کئی پر رزق لرا نوری پر رسو نزان سرا اللہو یرزقوها اللہ رزق ورکی اگیتا و ایاکم تاسوتا اگر اللہوی پر پہوا کی مرغانو تا ورکوما او بندہ مواہدہ طالبی دزمکی دا پاس خام خادر کوما کتا پسلو کی میگانو تا ورکوما پا دریابونو پویخی مایانو نور زند سرو تو حکوما بر پاوا کی مرغانو تو حکوم رزق غم مکو اللہوی اللہو یرزقو آخو مسل بیان کا اگر انبیاء سمت تکالی برداشت کری راگی سر بیان کرے رے وو السمیع العلیم دا اللہ اور ادلو والا قوی بادشاہ رے دا وسوسی دا بڑکی را جی ولئن سالتهم یرا او تا خوریر خیستا کار روان دی شاگردان دی دی ملگری دی پس اچھے روڑا خجی پس اچھالے کداو کا خجی شاگردان کم دی تابدار کم دی بغیر تا پیسو تا خلق کار کئی کئی او نمی وابر آر دے کدو مائی ہوشی دی کناشنائی او کاشنائی ہوشی ان تاریخ کار روان دی پیسی دی نلگی شاگردان دی ملگری دی کدی خلقو تا دیزے نا اوک کلی مسئلے باندے نو بل دے کہ جس طرح شاگردان و ملگری تیاری کی پر ایک بلا وقت تیر شوئی تو گزارہ کا خل وقت تیر روا تو جواب وَلَئِن سَالْتَو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کت پوسو کردی مشرکینونا چا پیرا کری اسما انوزمکے وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ شاکار کی لگوڑی دینو رس خونمئے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَامَخَ وَعِبَدِي اللَّهُ فَأَنَّا يُوفَكُونَ كَمُخَادِ وَالُولِيشُ اُغُرَ اَغَزَاتَ چِنْوَرَ اُسْفُغْمِ دَلَا تَابِكْرِدِ اَغَزَاتَ چِ بَرَا اسْمَانُ نَوْخَ تَزْمَكِ دَلَا تَابِكْرِدِ مالا دے انسان پر فیدہ کی دگی دلی اللہ وی زبد لمخلوق تابی کما نور اسفوگمئی تابی دار دی ستاسو نارا سارو ماخام اگرنور چھوٹی نکی اسفوگمئی چھوٹی نکی نالاوی پاغنی وی زیکی بدل خلق تابی کما سنچ مانور اسفوگمئی مسخر کری عبد اللہ مسخر کم اللہوی فکارو کا بلا وسوسا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فاستر رزق ملا دے یار هر قسم خوراکونه دي غلم تاله دکیږي لاله یا موسم را روان دي چې خلک فصل شوکي مالو لمبه په کار سره ایسه کوي بل ځای کې چې خلک ادا کوم په دې کې بلا وخت ورشيږي رزقونه بیا ملاويږي. یانه جواب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر له الله فراخه کې دې چاله چوکږي د خپلو بندګانو او څنګه یې غللا وګور الله وي مسله د توحید بیان کا چې ساره د کې وسعت پیدا کما ساره کونو کې فراخ پیدا کما ان الله بكل شيء عليم بشكل لا فعل الشيطان پویا بل وسوسه وګورم کور درکړې جمعه سلام مدرسې صدا اے یو دودری کنال زیم در کڑی ده سبزی ده پارا او ده جماعت آغا پتے و بکے سبزی پکے کری اوگا پکے کری یو شیع بلشیع غم دیده پیسی ده لجوڑی کار ده لکی نو کس بیان ده اوکنو ده دینه بری خلق کوخی نو آغا دیم ده نواری او پتا کرائی نشتا پتا ده موٹر و بلگی دری دی ده جماعت بلا غور که و مده پی تکی کبل ده لالال نو بیا بای شین ملاویگی فصل با او یا بنا باندې دا فصل او به بندگی شبای من سال فصل زی موار نی موضوع بلو شور کوله خو بس گزارا خدا هر چا تجید پیچان که او مسئله سکار گئی مسئله بانی سکی مرا شیطان دا وسوسه یه چه گوره ها نو جواب شیطان دا وسوسه یه چه خدا اللام ها داست دامونه داست مهر پی لگئی ولئن سالتا من نزل من السماء ایمان کته بو ذکر دی مشرکینو نا اسو کو رید برنوبا پایا به لور دم باد موت ها تا دکې پر بعد اسم کا پزو چوال دینا لو لا یقولن الله نو خا وها وای بد یلا اگر بو چې برن باران اوره رول اسم کا اغه پتا دکې لو لا وای دو بو غم کوا ستا پټه باد او بو نن پاتې کی زوفه باران د برن حکما باران ته د خلقو کا د قران او د سنت خلق سیراب کا زبستا پټه زبستا فصل سیراب کوم فصل بدل شین کما بونو له یری الله وای بل اقول الحمد لله والا الحمد لله الله بل اکثرهم لا یاکلون بلکه زیادر خلقنا عقل فکی نشتا پویا ندی بلا وسوسا تزید من الدنیا وما هذه الحیات الدنیا یارا تلتا یہ تعارف شویره خلق دی پیجنی مالا لگون دی جوان دی خطیره والغوالی خیمه زی کلغوالی بیاسا پتا لگی آخیر که سمع لاوی گی دارا نو جواب الله وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعبا نده دا ژوند دنیا مگر دا ټوکی او ابسری دا خوشاله ژوند مساله پرې دا مړه او مسالو څخه چې بیان کړی نو هغه څو لزان سره مزه کوا چرچه کوا خلک بدل زید رکھے خلک الله خوراکونو پیسې چې کم زیاده دې مزيري باج خلق لا ته تقاریر و مزه کې یار ډګم را ډه کې غاډم را ډه کې قلم جیب ډه کې اسه کې زمو صاحب مصالح باندې مایندې ما ته یو کو شپ لاله تلې او په سلو په نچر غانه مولا ملاو شو پیسې مولا ورګي همې منګل مې حیال مو غتلو د غاډې ټیکټې مولا ورنکا هنو وته دې داګه کو نه کار کوونه مې څنګه وخاله خوشاله ساتنو مې ښا او ما هاذل حیات الدنیا الا لهم ولعب نده دا جندو دنیا یکه که من گاره بوزو من تا فتح دا چه کرهی نور گرابانه رازی دبل نو زکه بوزو نو اغلا وجی زاس را گاره راوالا گاره بوزی دگم و لڈکی مزیری داره وما هذه الحیات دنیا الا له و لعب نده دا جندو دنیا مگر توقی و بسی مرا دا خوشحالی زندگی چرد را دا پا تکلیم برداشت که تیرا کام وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ابشکا حقیقت کی کور دا آخرت دارے دا ہمیشہ دارے ہمیشہ خیستا لو کانو یعلمون کاش کدا خلق کوئی خلق کوئی ندے لو بلا وسوسا پیدار کی بو فلفل کی دولت گٹر و دپار خلق جی یرا سکل آشم پیسے دا سر نیشتا پوری یا تلغوالی چجل آخی دا ملات تلغوالی ټیکټ نشته اګاره ارتال له وګړو په دې کښتو لانچونو کې پورې وځه خلق د مال د ګټلو د پاره دوبی تزی نور ملکونو تزی پاکشتو کې هر قسم تکلیفونو برداشت کې تا د دین لپاره کم تک دی برداشت کړ پایدار کی بو فل فل کې کلاچ سوار جدی پکشتو کې نو دا الله چې وی دی الله لرا یره مسله به اعظم خو پس کې لار شما د خپل مقصد د مال د ګټلو د پاره د شپې تیارې د ورځې تیارې لاچونو ټیرونو باندې پورې وځي تیارې او چې په یاد مسلې راشن بیا د ګاډي نه بغیر نظم ګاړې کراول کوټې د خلک بیا نظم لو الله وی ګاړې پرې دا کښتو کې پورې وځا زما د دین مقصد به هلکا دا بیان کا دعو الله مخلصینا له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ار کدا چخلاص کی دی لرا او چتا ناگانی دی شرک ان کی بیا شرک ہے دیر پارا چو کفر کی پاگا دی مطنو چو ورکری من دیتا ولی تمتعو او دیر پارا چو دی فیدواز دی دنیا کے او زر دی چو دی بپوشی بلا وسوسا اولم یرو انا جاننا حرمان آمنا یرکدا مسلم بیان کا نزب یواز شما کدا مسلم بیان کا خلق و عزت نہ کہے اللہ و جماعت د توحید مسلم بیان کا طالب از امن در کما دا چه امن بدر کم کم چه سنگ ما فن کوڑ لا عزت او امن ور کرے سنگ چه دما دو کو نا چاپیڑا خلقی او یو گرزی دا چه دا دی عزت نصیب کما نور ملکو نبا تبا کما او مکو گورا اغسن خیستا آباد فمن دا خدو کانا آمنا ایا دې دې بشک من ګرځولې حرم شریف ز امنن امن ويتخطف الناس من حولهم اولجي خلق چا چا پر دارینا نور خلق تبا کی مک بچیم اف بالباطل یؤمنون وبني كل خلق تعذاب رسیږي هو موائله تبد عذاب نه بچو ما امن بدل کوم اف بالباطل ایا په باطل دې مان لوري و بنعمت اللہ یکفرونو پنعمت دا اللہ دے کفر کئی سخستا جوابون دا وسوسو کر شیطان بیمانا موسوسے گئی خدا اللہ جوابونو بورا ومن الزمون سو گئے دیر ظالم ممن آچانا چاگا جوڑی فاللا کذبن درو او کذب بالحقی یا نسبت درو کہ بالحق قرآن تا توحید تا لما جاہو کلچراغ دا توحید تا الیس فی جہنم مسول للکافرین آنے دے پا جہنم کی زید کافرانو مزار کوئی بلا بے شک دے سرد صورت تنارے شپکم آیات کسی ویلو ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسی رتوے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا آکسان چی کوشش کفینا فی طاعتنا فینا فی دیننا فینا فی کتابنا کوشش وکزما په کتاب په بیانولو کې پس د کولو کې په دین زما کې لنا دینهم سبولنا خامخا لام اوله نون تاکید سفیلا خامخا توفیق به ورکم دیلرا خامخا مضبوط وکم دیلرا سبولنا پلارو او خلو زما دوی مضبوطو ما اللہ لنو مضبوط کی خواب کوشش پکار ہے تاظر کوڑے کوشش کو سنگ اللہ مضبوط کری ہے وَإِنَّ اللَّهَ دانوائی چو خوب را دی دانوائی سے بس کر زیون وائی بلکل جیوائی دا سے قسم کر دی دی نو چھوٹی بکو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَمَ عَلَمَ نو مخام پڑو آج خیلی انشاءاللہ کنا کنا فیضا مارا ماں سلطان وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ نن پپلس فارم یو وایو خیر انشاءاللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ او بیشک اللہ سر دید موحدین سر اللہ ویزد آغا خلق سر تو اللہ ویزد کافر سر نرے سر اگر سر پیر بابا لے نا اِنَّ اللَّهَ لَمَا دیت معیت خاص ہوئے طول سر دیما خو بیا می خاص خاص مددون آدم وحدینو سر دی مسیح سن خاص انداد دی گورا سرکی گو نو ها بی غم ناسیو دانو چه گرمی دا و ان اللہ لما المسنین که ها اللہ من خسته مقام د بوزو جتا سکړي مونږ لا نو مونږ یا الله زموږ نور عمل نشلا او صالح تر مازیګره پورې ناسو کپاغي معاف کینو الله نور خو زموږ سے نشتا کړي چې الله زموږ د اخلاصون دایو ذریعہ وګرځي او الله دې وګرځي و ان الله لم المسنين ابشك الله خامخاده سرت موحدیننا سرت اخلاص کوونکو نا په عمل کې سورت کې ابتلاء على المؤمنين تسلوا دریم تهانونا نفس بد آرام والے مورو پلا بزید مسلے نہ منکے آنا کار پیرو مولا بزید مسلے نہ منکے وقت سوری نو پدے واقعات نوح علیہ السلام کیفیت بسنگے نو پدے باتا خلقور تو گزارے او پا من مند صورت کی دا قومنو تبائے بیانیو کھا پاکر کی دا شیطان دا وسوسو بیانیو کھا ترجیم مسلے تا ایا محمد زی اورا زی میرے غریبا کدہ چا سے مل مینو خیر دے طالب دے اتن چھ ویرے دے انہوں من بس کو واخر دعوان دعاو کئی